صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولا یا صلی و سلم تائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي و سلم تائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی مصطفیٰ کے واسطے یا الہی تجھے فرما مصطفیٰ کے یا الہی سگم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مولا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حل کر جگہ مشکل کشا کے واسطے مشکل حل کر جگہ مشکل کشا کے واسطے مشکل حل کر جگہ مشکل کشا کے واسطے مشکل حل کر جگہ مشکل کشا کے واسطے کر بنائے رت شہید کر بنا کے واسطے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بیگا خیر خلق کے کل اور یار بی صلوا على الحبيب حتى صحابتا قد ضرورت سے عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے حالِ دل سنائیں گے کہنا کہ آپ صبح ہو آیا done.

آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلم، جمیع شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد غزالی، سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یاقا نعیمی مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً یوم قفل مدینہ منانے والے اور والیاں، آج غروب آفتاب سے یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو چکا، چاند رات ہے، ذوالحجت الحرام کی کل پیر شریف تک، کل پیر شریف کے سورج ڈوبنے تک یہ یوم قفل مدینہ رہے گا. اس میں خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی اسلامی بھائی سنتے ہیں تاکہ وہ خاموشی کی اہمیت پھر اجاگر ہو جائے. تو اس میں خاموش رہنا ہوتا ہے، ضرورت لکھ کر یا اشاروں سے بات کی جائے، البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں زبان سے بھی گفتگو کر لی جائے، لیکن فضول باتوں سے بچا جائے. خصوصاً فضول باتیں گناہ نہیں ہیں، لیکن فضول باتیں عموماً گناہوں کی طرف جانے کا سبب بن جاتی ہیں، اور ہماری اکثریت کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ فضول بات کیا ہوتی ہے. وہ بعض اوقات دل آزار باتوں کو بھی فضول سمجھتے ہوتے ہیں، غیبتوں کو بھی فضول سمجھتے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ہو رہی ہے غیبت، یہ ہو رہی ہے دل آزاری، یہ ہو رہی ہے مسلمان کی ایذا رسانی، یہ کھل رہا ہے کسی کا عیب، یہ اڑ رہا ہے کسی کا مذاق. یہ نہیں، اتنا شعور ہر ایک کو نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ فضول تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں مطلب نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ بظاہر نقصان تو ہے اس میں کہ فضول کے بدلے درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو ثواب مل جاتا، تو یوں نقصان ہوا، لیکن گناہ نہیں ہوتا. جبکہ وہ خالص 100% فضول، جھوٹے مبالغے بارہا ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھ نہیں آتی گئی ہے فضول ہے یا جھوٹا مبالغہ ہے. فضول باتوں کی مثالیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طرح دی ہیں کہ جیسے کافی تفصیل دی ہے کہ کوئی کہیں گیا سیر ہوتا، یعنی کہیں سفر کیا اس نے، اب اس نے سفر کی روداد جیسے سفر نامہ بیان کرنا یا لکھنا، یہ ہمارے یہاں ایک رواج ٹائپ کا ہے. تو سفر نامہ اپنا بیان کیا، اس میں اس نے پہاڑوں، آبشاروں، سبزہ زاروں اور دریاؤں اور سمندروں کے وہ نظاروں کی باتیں کی. اس نے بارشیں بھی ہوئی تھیں اور بڑی موسم بھی بڑا خوشگوار تھا، فلا فلا سے میں نے ملاقات بھی کی، فلا فلا درگاہوں پر گیا، فلا فلا بزرگوں کی زیارت کی وغیرہ وغیرہ، یہ سب امام غزالی نے ان کو فضول باتوں میں سے لیا ہے. اچھا اب یہ بھی کب جب 100% درست ہو، مبالغہ نہ ہو اس میں، یعنی کہ مبالغہ ہو کہ جھوٹا تو جھوٹ میں جا پڑے، ہمارے یہاں تو جھوٹا مبالغہ بہت ہوتا ہے، جب 100% درست یہ باتیں ہو نا تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اب ان میں بعض باتوں پر فتح اور رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے بڑا پیارا حاشیہ دیا ہے، امام غزالی نے تو لکھا ہے کہ فلاں فلاں بزرگوں سے بات میری ملاقات ہوئی تو فضول میں لیا ہے، یہ اس وقت دراصل شاید یوں ہو کہ بزرگوں کی بہتات تھی، کثرت تھی، اس دور میں بزرگ نظر آنے والے بہت ہیں لیکن ان میں بزرگ ہوتا کوئی کوئی ہے، اور جہالت اتنی ہے کہ پہچان بھی تو نہیں ہے نا کہ کون بزرگ اور کون نہ بزرگ، دو چار جھٹکے مارے بولے بزرگ، بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دے تو مرید بول دے گئے حضرت مکے میں نماز پڑھتے ہیں، مدینے میں فجر پڑھتے ہیں، اجمیر میں عشاء پڑھتے ہیں، اور عصر بغداد میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے یہاں بزرگی کی پہچان عام طور پر نہیں ہے، بزرگ ہوتا ہے شریعت کا پابند ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اب سب کے سامنے وہ میوزک کے تال پر جھوم رہا ہے اور بغداد میں نماز پڑھ رہا ہے، ایسا بزرگ اپنے کو نہیں چاہیے بھائی، اپنے کو وہ بزرگ چاہیے جو مسجد میں با جماعت نماز پڑھتا بھی نظر آتا ہو، سمجھے، بھلے پھر بغداد میں بھی اس کا دوسرا وہ جسم جا کے پڑھاتا ہو، ایک وقت میں دو جگہ 100 جگہ اللہ چاہے تو جا سکتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے مطلب یعنی کہ وہ نماز کا وقت گزار دے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے بغداد میں نماز پڑھ لی، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ لی، تو یہ کسی کی سمجھ میں آئے گا نہیں کہ اس نے ظاہری طور پر شریعت کا خون کیا کہ وہ پورا وقت نماز کا یہ بیٹھا رہا، نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی، ایسی بزرگی کا نہ پڑھا نہ سنا بھی۔ تو بہرحال یہ کہ آلات رتن جو حواشی دیے اس میں اس طرح کا جیسے بزرگوں کی زیارت یا مزارات کی حاضری اس طرح کے تذکرے کرتا ہے تب اس پر اس کی نیت دیکھی جائے، اگر ان بزرگوں کا تعارف مقصود ہے ان مزارات کا، جیسے مزارات کا تذکرہ یہ نہیں ہے بھول گیا ہوں، تو مثلا بزرگوں کا یہ مزارات کی حاضری کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں نیت یہ ہے کہ ان بزرگوں کا اور مزاروں کا تعارف دے رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کی زیارت کریں، ان سے اقتصاب پیش کریں، تو یہ ایک اچھی نیت ہے، تو اب اس کا تذکرہ جو فضول نہ رہا کار ثواب بن گیا۔ تو اب اس میں ہم اس کے تناظر میں ہم اپنے حالات کو دیکھیں، یار بہت گرمی ہے، کیا ہو گیا گرمی ہے، آپ نے کیوں کہا یہ فضول ہے، ہاں اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آتے ہیں بہت گرمی ہے ثواب ملے گا، کون سی حدیث یا آپ دلا دوں یا آپ میں سے کسی کو یاد ہے، یاد ہے ایک کو یاد، وہ پچھلے دنوں آئی تھی نا گرمی تو تھوڑی یاد آ گئی ہوگی حدیث، ماشاء اللہ چلے بخوشی آپ سنا دیکھیں، بھول گئے آپ حدیث شریف کے الفاظ، بھول گئے آپ وقار یاد ہے، آپ بھول گئے، بہت بھول گئے، مفہوم بھی نہیں ہے، آپ بھی بھول گئے، محشر کا تذکرہ نہیں ہے جو حدیث شریف میری مراد ہے، اسٹیکر نکلا تھا اپنا اور وقار، یہ بھی کچھ بھولے آپ بتائیے، افسوس سب بھول چکے ہیں، اتنا رٹوایا تھا، اتنا اس کا بیان کیا تھا، تقریباً بھول گئے، پچھلے دنوں تو بڑی گرمی آئی تھی یار، اس حدیث پر عمل کرنے کے مواقع آئے تھے، بتائیں بھائی یہ سنانا چاہ رہا ہوں، چلیے آپ کی سفارش پر ان سے سن لیتے، مفہوم آج کرنے کی کوشش کروں گا، لا الہ الا اللہ آج بہت سخت گرمی ہے، یہ ارشاد ہے حدیث کا، اور اس میں پھر فرشتے پھر اللہ تعالی اس سے رشتہ بھول گئے بھول گئے. نہیں بولتے ہیں بےچارے دعوے کرتے ہیں لیکن بھولے گئے. اب میں ہی سنا دیتا ہوں اپنا تحفہ بچا لیتا ہوں. تحفہ دینے کا ذہن بنایا تھا لیکن کوئی صحیح سنا نہیں پا رہا. ہاتھ اٹھا رہے لیکن ابھی تک تو کوئی بھی نہیں. چلو آخری میں آپ سنا دیجیے. یہ ہے صحیح سنانا انشاءاللہ. ماشاء اللہ درست جواب درست ہے. آج شکایت رسول کی 130 شکایت کب تک پڑھ لیں گے؟ وہیں وہیں آ جائیے اب تک انشاءاللہ. کب تک پڑھ لیں گے؟ دو ہفتے. کمرہ لا الہ الا اللہ. آج بڑی گرمی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما. تو فرشتے اب وہ بولنا تو اتنا ہی تھا. حدیث شریف مزید کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے یا اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے یا فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرا بندہ جہنم کی گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے تم گواہ رہو میں نے اس کو جہنم سے پناہ دی. پھر آگے وہ سردی. اب تو سردی آنے والی ہے یاد کروا دیں آمد آمد ہے. لا الہ الا اللہ یا اللہ آج بڑی گرمی ہے مجھے جہنم کی. سردی بولو میں نے گرمی بولا گرمی بولا. لا الہ الا اللہ آج بڑی سردی ہے یا اللہ مجھے جہنم کے زم حریر سے بچا. آمین. زم حریر تو معلوم سب کو نہیں معلوم ہوگا. زم حریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے. گڑا ہے یہ گڑا ہے جہنم کا. اس میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کی سردی سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب. مہاراج گرمیوں سردیوں بارشوں طوفانوں کے تذکرے سیلابوں کے تذکرے زلزلوں کے تذکرے دہشت گردیوں کے تذکرے دھماکوں کے تذکرے فائرنگ کے تذکرے یہ ہمارے مختلف ہمارے موضوعات تقریباً انہی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. کام کی بات کرنا آتی نہیں ہے. ارے طبیعت پوچھنا بھی کہاں آتی ہے؟ طبیعت بھی پوچھنی ہے یا ملاقات ہوئی تو طبیعت ہی پوچھتے رہتے ہیں. کس طرح پوچھتے ہیں؟ کیا حال ہے اور سناؤ بالکل ٹھیک ہے نا گھر میں خیریت ہے بالکل اچھے ہو. اب یہ 50 مرتبہ خالی طبیعت ہی پوچھتے رہیں گے اور جواب دینے والے بھی تھک جائیں بےچارہ. اور کچھ بات کرنا آتی ہی نہیں ہے تب یہ پوچھتے رہتے. اللہ کرے کہ ہم فضول گوئی سے بچنے والے بن جائیں. یہ طبیعت پوچھنا فضول گوئی نہیں ہے. اب زیادہ بار پوچھ رہا تو وہ کیوں پوچھ رہا؟ اس کی نیت پر ہی احکام مرتب ہوں گے. کہ بظاہر اتنی بار پوچھنا بھی کوئی تک بن نہیں رہی. اچھی نیت سے طبیعت پوچھے گا دل جوئی چلے تو ثواب کمائے گا. ہمارے یہاں نیت کرنے کا تو ٹائم ہوتا ہی نہیں نا ہمارے پاس. تو اس طرح باہر آ لیا کہ بہت زیادہ فضول باتیں ہمارے یہاں اتنی ہوتی ہیں کہ کام کی بات کرتے کون سی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی فضول جب بھی ملاقات ہوگی تو بس. اب ایک اور موضوع آئے گا. چاند تو ہو گیا الحمدللہ. آج کب قربانی کا بکرا لینے جاؤ گے؟ کتنے میں لائے؟ گھر میں باندھو گے یا وہ جو کرائے پر باندھتے ان کے پاس چھوڑاؤ گے؟ کب کٹے گا؟ کتنے بجے؟ کیا کٹائی لگی؟ یعنی مطلب اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہوگا، یہ ہمارے آپ کے پنجاب کا مجھے نہیں پتا، باب المدینہ کا ماحول بتا رہا ہوں. پنجاب میں سنا کہ اس طرح کے خوبصورت جانوروں کا اور وہ بکرے لے لے کر وہ گلیوں میں گھومنے کا رواج شاید نہیں ہے. ہاں یہ گھروں میں پالتے ہیں تو اس لیے وہ ان کو گھومتے لے لے بکرا عید میں سارا سال گھومتے. اچھا تو کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا. ہاں بڑے شہروں میں ہو سکتا ہو کہ جہاں مطلب یعنی کہ مالدار لوگ رہتے ہوں گے نا، تو خوبصورت جانور لے کر، تو وہ پھر وہ اب یہ نکلنے میں بھی خوبصورت جانور لے کر نکلا، پتا نہیں کیا نیت ہوتی. اب کوئی پوچھے گا نہیں تو اس کو مزہ نہیں آئے گا نا، کتنے میں لیا یا کوئی نہیں پوچھے تو خود بتا دیتا ہوگا کہ منڈی بڑی تیز تھی، اتنے مانگے تھے اور بڑی مشکل سے اتنے میں نے چھڑایا، وہ دے نہیں رہا تھا. اب اپنے کو پسند آ گیا، بس پسند پر آدمی جان بھی قربان کر دیتا ہے. اللہ کی راہ میں یہ لے کر خرید لیا میں نے اتنے میں. اس میں کو بولتے کہ یار ٹھگا گیا، دیکھ وہ دیکھ اس گلی کے اندر جو ہے نا اس سے بڑھیا ہے، بڑھیا ایسا لایا ہے، اس کا منہ دیکھنے جیسا ہوئے گا. پھر بولے وہ آخری دنوں کا اس کا جانور گھمانے کا، اس کے بعد نہیں لے کر نکلے گا یہ. مگر ایسا کوئی ٹکرے بھی تو اس کو کیا تو مسئلہ لگاتے ہیں، حاجی صاحب کیا لائے ہو یار، مال ساری منڈی میں ایک ہی دانا تھا. یہ ابھی ہے، یہ بالکل سیزن ہے، ابھی پنچایت ہوگا، سلسلہ زوروں پر ہوگا. کب جاؤ گے؟ میں بھی آؤں گا، سوزوکی کا کرایہ بھی پوچھتے ہوں گے، گھاس کا بھاؤ پوچھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، اور میرا خیال حال احوال بھی پوچھتے ہوں گے، صحت کیسی ہے آپ کے بکرے کی، اور فلانے کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے میرے کو بولنا تو میں بھجوا دوں گا. اب تو جانور کے ڈاکٹروں کی یہ ویٹرنری کچھ اس طرح بولتے ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر، تو اب آج کل ان کی بھی کمائی کے دن ہے، یہ بھی گلی گلی ٹیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. اور یہ انجیکشن لگاتے نہیں ہیں، یہ انجیکشن بھوکتے ہیں یوں مان. اب وہ ان کا طریقہ نہیں، تو اس میں کوئی شاید وہ جانور بھی تڑپتا نہیں ہے، وہ موٹی کھال ہوتی ہے نا، جاتی نہیں ہوتی. ہماری جو نیڈل ہوتی ہے نا وہ تو باریک ہوتی ہے، ہماری کھال بھی پتلی ہوتی ہے، تو اس میں تو یہ پتلی تو مڑ جائے شاید، اس لیے وہ یوں مارتے ہیں، موٹی سوئی ہوتی ہے. کیا مارتے کیا لگاتے پتا نہیں، جانور بولے بھی کیا کہ میں صحیح ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہوں. جانور بولتا ہے یوں کیا، یعنی وہ کہ جیسے کہ وہ طبیعت خراب ہو گئی جانور کی، یہ جس نے لیا اس کو پتا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کو لگ گئے کچھ پتلے پتلے ڈیش، یا وہ ٹانگ وہ سیدھی نہیں رکھ رہا، یا کچھ ایسا مطلب وہ جھاگ ڈال رہا ہے، تو اس طرح کی امراض کی علامات. پھر یہ انجیکشن لگاتے ہیں تو بعض اوقات جانور سیٹ ہو جاتا ہے. پاپا جانور بولتا ہے، آج تو ہم بولنے والے جانور بھی دکھائیں گے، اور وہ بول بھی رہا ہوگا اور کچھ ایسا بول رہا ہوگا کہ سن کر بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ اللہ، دکھائیں گے دکھائیں گے یوں انشاءاللہ. نہیں ابھی نہیں دکھا رہے، فکر نہیں کریں آپ، وقت ہم نے کوئی اعلان تو نہیں کیا، آج آپ کو دکھائیں گے، آپ ساتھ چلتے ہیں. بچے سو جائیں گے پہلے، دکھا دو بےچاروں کو. پاپا بچے بھی دکھائیں گے آج. جی بابا یہ تو یوں بولے جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا بچوں کے بھی سوالات ہیں، بچوں کے سوالات بھی تیار ہیں، اور وہ منظر بھی تیار ہے، آج تو بچوں کو بھی سونے نہیں دیں گے بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوم کفل مدینہ مدینہ مدینہ، یہ فیضان مدینہ والے سحری پر بلائیے، یہ کل پھر ان کی چھٹی تو نہیں ہے، روزہ رکھیں گے تو پڑھیں گے کسے، استاد پڑھیں گے آپ جھونکے ماریں گے، شاید یہی ہوگا. چھٹی ہو نا جس دن، اس دن میرا خیال ہے روزے میں سہولت ہوگی. صلو علی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایمان دستگی ہے. پیارے پاپا جان، چھوٹی مچھلی مولیا کو فلم دے رہے ہیں، گا سکتے ہیں؟ مدنی منی بھلے نہ لگائیں گے، امی لگا لے تو گھر میں ہم نے قائم ہو جائے گا. مدنی منی ہوگی امی، ہاں وہ کسی کو نشاندہی نہیں کی، اس مدنی منی کا نہیں بول رہا. عموماً امیاں چیختی رہتی ہے نا، تو اب جب یہ چیختی رہیں گی تو مدنی منیاں کیا کفلے مدینہ لگائیں گے بیچاری. ویسے مدنی منیوں کو بھی کفلے مدینہ لگانا چاہیے، اور ان کی امیوں کو پریکٹیکل کر کے، عملی مظاہرہ کر کے مدنی منیوں مدنی منوں کو کفلے مدینہ سکھانا چاہیے. انشاءاللہ گھر امن کا گہوارا بن جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بابا کفل مدینہ اینک کا پوچھ رہی ہیں یہ. میں اچھا مطلقاً، ہم مطلقاً جب کفل مدینہ بولتے ہیں تو زبان مراد ہوتا ہے، چاہیے اینک کا انہوں نے کہا. تو اینک کفل مدینہ کا ان کو یہی نہیں پتا ہوگا نظر کی حفاظت کیا. تو چلو ابھی مدنی منیاں بھی لگانا چاہیں، اور امی لگاتی ہو تو بھلے یہ لگائیں، امی نہ لگاتی ہو تو نہ لگائیں. امی لگاتی ہو یا ابو لگاتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے، 12 منٹ کے لیے، اگر ایسی اینک پلاسٹک والی اینک نہیں، بالکل جو بلینک گلاس ہو جس میں کوئی نمبر نہ ہو، جبکہ ان کا نمبر نہیں ہے مدنی منی یا منی کا، اور دیکھنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی ہو، اور اس مدنی منی منی کو اتنا شعور ہو کہ یہ کسی بھی جگہ کو نہ دیکھے، گرہن کی بھی جگہ کو دیکھیں گے بڑے یا چھوٹے آنکھوں کو نقصان ہوا. اور یوں یوں کر کے جو دیکھتے ہیں نا، اس کا مطلب ان کو بیچاروں کفلے مدینہ کا اینک پہننا نہیں آتا، بس جوش میں آ کے پہن لیا. اور یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے تو ہٹا کے دیکھ لو نا. پھر وہ مقصد کیا؟ مقصد یہی ہے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھے، تو یوں یوں کریں گے تو نگاہیں تو نیچی نہ رہی نا، اینک کا مقصد فوت ہوا، اور پھر اس طرح گردن بھی درد کر سکتی ہے. سبحان اللہ، واہ. ہمارے اسلام بھائی نے لکھ کر دیا کہ 7 سال کا بیٹا اور 4 سال کی بیٹی نے گھر میں کفل مدینہ کا چشمہ بنوا رکھا ہے، وقتاً فوقتاً لگاتے ہیں. چلو بھائی، مدنی منی مدنی منیا لگا سکتے ہیں، یہ پریکٹیکل سامنے آ گیا اپنے کسی کے بقول. کیا بات، ہاں تربیت تو کرنی پڑے گی کہ یہ اگر اس کو کسی بھی جگہ کو دیکھیں گے تو ان کو نقصان ہوگا آپ کو. اور یہ آج کل یہ پھر یار اینک میں کچھ گلاس میں گڑبڑ دیکھی ہے میں نے، یہ آدھے بلکہ اس سے زیادہ گھسائی کر رہی ہے، یہ تو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی فزیکلی نقصان ہو، جسمانی طور پر نقصان ہو. یہ میں نے جو فارمولا دیا تھا 1/3 گلاس کا، کانچ جو ہے اندر، اس کانچ کو گلاس بولتے ہیں، تو کانچ کا تہائی حصہ، اوپر کا تہائی حصہ جو وہ گرینڈ کیا ہوا، اور باقی جتنا گرینڈ کیا ہو اس کا ڈبل حصہ بالکل صاف ہو. اس طرح کرنا ہے کفل مدینہ کا اینک، ورنہ آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، اور یہ ہمارا کفل مدینہ کا جو نظام ہے نا، یہ بدنام ہوا. ہم کو مطلب ہے نہیں کہ اس میں جو ہماری حکمت ہے کہ نیچی نظر رکھنا سیکھے، تو وہی لگائے کہ جو نیچی نظر پھر رکھے. اگر وہ چشمے پہن کے جیسے میں نے کہا دیکھ رہا تو پھر یہ نہ پہنے، تو خاما کا تکلیف اٹھاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں آنکھوں کے کفل مدینہ والا ہوں. آپ نہیں ہے کفل مدینہ والا، اوپر نہیں دیکھنا ہوتا اس میں، اللہ کو سخت ضرورت پڑ گئی تو خاما کا یوں دیکھتے رہتے ہیں، یا بیٹھے ہو تب یوں کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب مقصد نہیں ہے آنکھوں کے کفل مدینہ کے اینک کا، مقصود نگاہوں کی حفاظت ہے. بد نگاہی سے خود کو بچانا ہے، اور ذہن نصیب فضول نگاہی سے بھی بچ جائیں، کیونکہ جس طرح فضول بات کا حساب ہے قیامت کے روز، اس طرح فضول نظر کا بھی حساب ہے. اب جیسے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اس کو پریشان نظر ہی بولتے ہیں, بلا ضرورت دیکھا ہی تو فضول ہے, اس کا حساب ہے. دیکھا تو کیوں دیکھا, اس کی درست نیت ہے تبھی دیکھے, ورنہ نہ دیکھے. یہ ہے مطلب اللہ ہم کو توفیق دے یار حبیب کے ساتھ کرم. بازار بچت بہت مشکل ہے, ماشاء اللہ. یہ کچھ کفل مدینہ کی برکتوں کی پرچی معلوم ہو رہی ہے. کفل مدینہ لگانے والوں, مستقل کفل مدینہ لگانے والوں اور مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی قافلے کے اکثر طلبہ, اچھا کسی قافلے کی کارکردگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صفحہ نمبر بھی ڈال دیا کریں, ایسے موقع پر آسانی ہوتی ہے. یا اس نیچے بھی لکھا کریں کہ پیچھے پڑھیے, پیچھے کر کے وہ ڈوٹ ڈوٹ کرتے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور تاریخ بھی لکھنی ہوتی ہے جس تاریخ کو چٹھی لکھی گئی, اور فون نمبر بھی لکھنا ہوتا ہے, نام بھی لکھنا ہوتا ہے. یہ سب سیکھیں تاکہ آپ کی پرچی کبھی بھی کچھ کارآمد کسی کے لیے ہو سکتی ہے, اگر وہ ایسی ہوئی تو. جامعۃ المدینہ کے مدنی قافلے پچھلے دنوں سفر کے لیے ایک مدنی قافلہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز سے مستقل قفل مدینہ کے پریکٹیکل کے لیے, یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ جو کرتے ہیں پریکٹیکل ہوتا ہے اور ہم مشق کریں, ٹھیک ہے نا, مستقل کفل مدینہ کی مشق کے لیے سفر کیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں لکھ کر اشارے سے نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کرنے کی کوشش رہی. اگر مدنی قافلے مستقل کفل مدینہ کے لیے سفر کریں تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ مستقل کفل مدینہ لگانے والوں اور مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. مدنی قافلے کے اکثر طلبہ مستقل کفل مدینہ میں شامل ہیں. درود پاک کی کارکردگی محسن عطاری 4000 درود پاک, عابد 13000, عبد المنان 23000, شہریار 23000 یا 13000, غالباً 23000, نوید 22000, دوسرا بھی ایک نوید 20000. جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز مجلس مدنی انعامات, ماشاء اللہ بارک اللہ. ایک کم بولیں گے تو درود پاک ذکر و اذکار ان میں تو اضافہ ہونا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مطالعہ بڑھے گا, بہت بہت فوائد ہوں گے انشاءاللہ. جو مستقل کفل مدینہ لگاتے ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ یوم کفل مدینہ تو امید ہے کہ بہت سو نے لگایا ہوا, اور میں اعلان کرنا بھول گیا, میں نیت کرتا ہوں کہ میرا 72 گھنٹے کا ایام کفل مدینہ, بارہا اس طرح میں نے اعلان کیا. میں وہ رسالہ نہیں پڑھتا, وہ شہزادہ خاموش شہزادہ تک میں سست بہت ہوں, کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوتا مجھ سے. آپ خاموش شہزادہ ضرور پڑھنا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ اس سے سوالات آپ سے کرنے ہیں کہ مدنی چینل پر دیکھنے والوں کو اس میں مطلب کہ وہ مزید رغبت اور سمجھ آتی رہے. آپ کے وہ مناظر جو مکتب سے یہاں تک پہنچنے کے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی آواز نہیں ہوتی, آپ جو معمولات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب اندازہ اس کو نہیں ہوتا ہوگا جو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے, جس کے علم میں نہیں ہے. تو اول تو یہ مجھے آپ سے عرض کرنی تھی کہ آپ جب نکلنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, امام شریف وغیرہ سب تیار ہے آپ کا, تو آپ منچ کی طرف آنے کے بجائے صوفے پہ جا کر بیٹھتے ہیں پہلے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پہلے ایک بائی ون بائی ون کر کے وہ وہاں بیٹھنا سے کیا مراد ہے, اور وہاں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا مطلب, اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں؟ اس میں جیسے آج جو ہوا وہ ایک تو پیڈ پر کچھ لکھ کر سائیں بھائی نے, جی وہ کچھ ایس ایم ایس تھے وہ پڑھائے مجھے, اور اس میں آنے سے قبل نیتیں کرتا ہوں یہاں پہنچنے کی, وہ نیتیں میں نے کی. پھر وہ مدنی چینل چل رہا تھا اس دوران, نیتیں ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ ڈسٹرب ریموٹ کنٹرول اٹھایا, ہاں تو میں نے اسی لیے وہ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر وہ ٹفلے مدینہ لگا دیا تھا. وہ اس وقت اسکرین چلانی مفید ہوتی ہے. جیسے کل بھی بڑی جد و جہد کے بعد تو وہ براہ راست کی ترکیب بنی تھی, تو اس سے اگلی بار کچھ ایسا ٹیکنیکل غلطی ہو گئی تھی ہمارے سہ بھائیوں کی, جس سے وہ براہ راست ہوا نہیں تھا براہ راست. اچھا تو اب اس کو کھلا رکھتے کہ نظر آئے, تو کل بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے, تو پھر میں نے اشارہ کیا تو ان کی توجہ گئی, تو انہوں نے اس کو براہ راست کیا, ورنہ خالی وہ بنا رہے تھے اور کچھ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا, موجود نظر نہیں آ رہا تھا. جی ہاں توجہ نہیں رہی ہوگی ان کی, تو وہ آپ نے اسکرین بند کی؟ تو ہاں میں نے آواز بند کر دی بند کی اور اسکرین جاری رکھی. ٹھیک ہے, وہ مووی جاری رہی اس کی. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ آپ نے نیت وغیرہ کی, اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ کو ہم نے دیکھا کہ اپنے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا, اس کے بعد آپ سوئچ کی طرف گئے اور وہاں پر ساکٹ پر آپ نے بٹن بھی آف کیا, یہ بٹن آف کرنا کیا تھا؟ یہ اصل اب چونکہ مدنی چینل کی حاجت نہیں تھی, کوئی دیکھنے والا تھا نہیں, تو اب اس کو میں چھوڑ کے چلا آتا اور کوئی بھی بند نہ کرتا, ہمارے یہاں بند کر دیتے ہیں سائیں بھائی, بند نہ کرتا تو پھر یہ اس کو کیا نام دیں گے, قصدن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اسراف تو کم از کم ہے یہ, بلکہ ہو سکتا ہے تزیئے مال کے حکم میں آئے تو حرام ہو جائے گا, تو مال تو اس میں ضائع ہوگا, بجلی تو ضائع ہوگی اس سے. اور پھر یہ کہ یہاں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہاں تو وقف کا سارا حساب کتاب ہے, اپنے فیضان مدینہ کے مکتب میں تھا, احتیاط تو گھر میں بھی ضروری ہے, سب ضروری ہے کہ صرف یہاں احتیاط کریں, گھر میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ جو بولتے ہیں نا ہمارے یہاں ہم سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, تو کیا ان کا چلتا رہتا ہے, دیکھتا دکھاتا کوئی نہیں ہے, اور دکان چل رہی ہے, دھندا چل رہا ہے, اور گاہک سے باتیں ہو رہی ہے, اور وہ چینل بھی چل رہا ہوتا ہے, دیکھنا کس نے, یہ دیکھنے میں تو بڑے اشکالات ہیں اس پر ثواب کے بجائے. اگر لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہے اور واقعی تجربہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھا کرتے ہیں, تو پھر تو کار ثواب اچھی نیت ہو. تشہیر ہو سکتا ہے بابا اس میں نیت, تشہیر کی نیت مثال کے طور پر جب دیکھتے ہیں, اب جیسے ایئرپورٹوں پر خاماں کا مطلب حماقت کہوں کیا کہوں, ایئرپورٹوں میں جو چلتے ہیں چینل کون دیکھتا ہے بتائیں؟ چینل نہیں دیکھتے بابا, لیکن جو چینل ہے مطلب ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو آواز بھی نہیں آتی مگر چینل کی اسکرین آن ہوتی ہے, تو وہاں پر مطلب یہ کہ جو چینل چل رہا ہے اس چینل کی اپنی ایک ایڈورٹائزمنٹ مراد ہوتی ہے, کہ مطلب وہ چینل کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اور اس چینل کو دیکھ کر, یعنی اس نے جہاں یہ چینل اپنا آن کروایا ہوا ہے وہاں پر یہ ماہانہ یا سالانہ جو بھی ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہوگا وہاں یہ پیمنٹ کرتے ہوں گے نا, یہ آج پتا چلا مجھے. تو یہ مطلب اس کا لوگو جیسا کہ بالفاسٹ مثال کے طور پر اپنے غور سے دیکھنا ہی نہیں ہوتا ہے نا چینل, مثال کے طور پر ناچ رہی ہوتی ہیں. ابھی ہم مطلب ابھی ہم مطلب کہ یہ اس وقت آپس میں جو ہمارا مدنی مذاکرہ چل رہا ہے, مثال کے طور پر یہ مدنی یہ ہمارا ابھی ایئرپورٹ پہ چل رہا ہو, اب اس کی آواز بند ہو لیکن ساتھ میں ایک لکھا ہوا مدنی چینل لوگو بنا ہوا ہے ہمارا, تو اب یہ کہ جو بھی آتا جاتا ہوگا یار یہ کیا اچھا مدنی چینل, اچھا یہ کیا اچھا مدنی چینل ہے, آواز بازوں کا نہیں آ رہی ہوتی, لیکن یہ چلتا ٹی وی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چینل ہے جو اس کو ہے. تو اب اسی طرح جو ہمارے عموماً میں بیرون ملک بھی دیکھ وہ پتا چلا ہے مجھے کہ مدنی چینل عموماً لوگ دکانوں پہ لگا دے, اور تو یہ دکانوں پر لوگ دوسرے چینل بھی لگاتے ہیں, اپنی آفیسز کے اندر دوسرے چینل بھی لگاتے ہیں, اور اس کی کچھ نہ کچھ وہ ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے, میوٹ کرتے رہتے ہیں, آواز کھولتے ہیں آواز بند کرتے ہیں, جو ان کو ایک مطلب کہ ان کو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آ رہا ہوگا. تو اگر اس طرح کسی دکان میں کسی آفس میں یا کسی بھی مطلب مقام پر اگر یہ مدنی چینل چل رہا ہے اور چلانے والے کی یہ نیت ہو کہ یار یہ چلتا رہے, اس کی ہلکی دھیمی سی آواز بازوں کا ہوتی ہے, بیٹھنے والوں کو لگے کہ یار یہ کوئی چینل ہے اسلامی چینل ہے اور اس پر یہ مذہبی پروگرام ہو رہا ہے, تو کیا اس طرح بھی اس نیت کے ساتھ کہ میں تشہیر کر رہا ہوں, تشہیر کے لیے لوگ ویسے بورڈ لگاتے, کچھ بورڈ تو بولتا بھی نہیں ہے نا بورڈ چلتا ہے, لیکن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر چار باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کی یہ فیس پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تشہیر کا سامان بنتی ہے. تو کیا اس طرح اگر کوئی مدنی چینل کو اپنی دکان یا اپنی کسی آفس کے اندر اس طرح لگائے, خود نہیں دیکھ رہا مگر آنے جانے والا دیکھ رہا, بعض بتا یار کیا ہے یہ, تو وہ بولے بھائی یہ مدنی چینل ہے, پوچھے گا تب نا جب کچھ نظر آئے گی. تو کیا اس کا اس طرح اس نیت سے لگانا کہ نہ یہ خود سن رہا ہے نہ توجہ سے دیکھ رہا ہے, نہ دکان پر آنے والا گاہ جو ایک دو منٹ کے لیے بھی آئے نہ توجہ سے دیکھ رہا ہے نہ توجہ سن رہا ہے, تو کیا ایسا چلانے کی نہیں اجازت دیں گے آپ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا واللہ اعلم, کیونکہ وہ اگر تشہیر کرنی ہے تو لکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے, مدنی چینل دیکھیے یہ 100% اسلامی چینل ہے فلاں ہے, دو چار جملے لکھ کر آدمی لگا سکتا ہے, اس کے ہینڈ بل بنا سکتا ہے لکھ کر کسی کو دے دے, ایک سمجھ میں ہی آتا ہے کیونکہ ایک میں بجلی بہت صرف ہوتی ہے. ابھی ہم جو کر رہے ہیں بابا, مدنی چینل کا بورڈ لگا ہوا ہے دکان کے اندر, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور اس وقت ہم جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایک شخص دکان پر آ کر کسی جگہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, اور اس میں کس میں زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھ رہا ہے تو اس کا تو منع کب نہیں, بابا دیکھے گا تو صحیح نا, دیکھے گا تو فائدہ ہی فائدہ, دیکھے گا تو صحیح نا بابا, کوئی نہ کوئی آئے گا کوئی چیز چل رہی ہوگی. دیکھو نا کچھ لوگ ایسا ہے کہ نہیں دیکھتے, کچھ لوگ دیکھتے تو سمجھ میں آتا ہے, اب کوئی نہیں دیکھتا جیسے کہ اسٹیشنوں پر یا یہ ایئرپورٹوں پر کون دیکھتا ہوگا یار, کتنی افراتفری ہوتی ہے, سوچ کا کس میں پڑتا ہے, دیکھیے وہ خالی آنا جانا لگا ہوتا ہے نا, آپ کو پتا بھاگم بھاگ ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ بابا, تو یہ بس پیسے زیادہ ہوتے ہوں گے یہ دیتے ہوں گے ان کو ایڈورٹائزمنٹ, یہ جو غلط کام کرتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے غلط انداز ہوتے ہیں, ہمارا اس طرح کوئی لفڑا ہی نہیں ہے نا کسی ایئرپورٹ پہ, ہم ان کو کہے کو پیسے دیں یار, ہم تو اس وقت اس کا ذہن بنائے نا کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ آواز بھی آئے گی اور لوگ بیٹھ کر دیکھیں گے اور سنیں گے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کم از کم کچھ ایک تو آدمی سننے والا دیکھنے والا ہو نا, دیکھتا سنتا ہی نہیں, یہ خام مکھا چل رہے ہوتے ہیں, یہ یال گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سارا دن چلتا رہتا ہوگا وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہوگا, کوئی بھی نہیں دیکھتی ہوگی, اب اس صورت میں کیسے اپنے بولیں گے گھر میں کس کو جنات میں ایڈورٹائز کر رہے ہوں گے, گھر کا بیٹر اور یہ بابا بازار آفس کلینکس اس طرح کے جو پبلک ویٹنگ روم جو ہے نا, یہ بہت سمجھ بابا پبلک پلیسز جو ہے, اب اسٹیشن لے لیں, اب اسٹیشن پر ہمارے اسٹیشن پر تو بابا ٹائم ہی ٹائم ہے کیونکہ وہ ٹرین نے تو جب آنا ہے تب آنا ہے اپنی مرضی سے, تو بابا بیٹھے بیٹھے اگر اسٹیشن پر ایسی کیونکہ وہ اوپر لگی ہوئی اسکرین, تو میں صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو اگر اب اسٹیشن میں تو ایک ویٹنگ روم بنا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں تو پلیٹ فارم ہے ہی ویٹنگ روم, یوں سمجھیے اس ٹرین آتی لیٹ ہے وہ ویٹنگ ہی کرتے رہو, تو اب یہ سارا جو مطلب سسٹم ہے اسی طرح جب فلائٹ میں, کیونکہ عموماً میں نے آپ کی پریکٹس دیکھی ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ انتظار کا نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات گھنٹوں فلائٹ کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اور کنیکٹنگ فلائٹیں بھی ہوا کرتی ہیں, تو اگر کوئی اس طرح دیکھنے والا ہے, مدنی چینل کی بات کر رہا ہوں, کلینک کے اندر یا ان تمام جگہوں پر, تو کیا وہاں مطلب ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو مختصر یہ کہ جہاں دیکھنے والا ہو کوئی تو چلے, یہاں کوئی دیکھنے والا کوئی نہ نہیں ہو, نہ چلے بابا دیٹس آل. ہاں تو یہ آج بابا یہ جو کمپنیز ہوتی یہ مطلب وہیں لگائیں گے نا ہم, کہ جہاں ہم دیکھنے والا کوئی ہو, سمجھ میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر کے اندر, اب میں تھوڑا گھر والوں کی نمائندگی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا, اب گھر کے اندر اسلامی بہنیں مطلب گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں, مدنی چینل چل رہا ہے, کبھی نعتوں کی آواز ہے تو کبھی دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو تو کبھی کوئی اور چیز آ گئی کبھی اور چیز آ گئی. اسی دوران کوئی بہت اچھی چیز آ گئی جیسے کہ آپ ہی کا کوئی ایسا مدنی گلدستہ آ گیا اور کوئی ایسی چیز آ گئی ارے ارے ارے آیا ارے ارے آیا اب وہ دوڑے بھاگے بیٹھ گئے چلو یا دیکھ لیا. تو یوں اگر مدنی چینل کی آواز گھر کے اندر چلتی رہتی ہے اس میں کوئی اچھی نیتیں بنائی جا سکتی ہیں؟ باسکر پاپا پرومو بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں, وہ اس کے انتظار میں جو ہے نا وہ بیٹھی ہوتی ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں. مولانا جو ہے نا ہمارے پھر یہ بولیں گے کہ فقہی مسائل بھی آتے ہیں, حرام گا لال حلال کا حرام ہو جائے گا پھر چلانا کیسا. فقہی مسائل میں تو ٹھیک ٹھاک مطلب غلط فہمیاں ہوتی ہوں گی, کام کرتے کرتے یہ دیکھتے ہوں گے پھر دیکھتی ہوں گی بیچاری ویسے ناقصات ہوتی ہیں عام طور پہ. یہ تو کفر اسلام کی باتیں ہوتی ہیں مدنی چینل پر, غلط فہمیاں تو سخت غلط فہمیاں ہو جاتی ہوں گی. جو آپ فرما رہے ہیں اسی میں عافیت نظر آتی ہے, ادب و احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے مقام پہ کم از کم کوئی نہ کوئی تو سننے والا ہو کہ جس کے سامنے ہی چل رہا ہے. جیسے وہ فتح رضویہ شریف میں کہ کہیں نعت شریف پڑھی جا رہی ہوگی کوئی ایسا سوال ہوا تھا اور سب لوگ باتوں میں اور کھانے پینے میں اور مشغول تھے تو اعلی حضرت نے منع فرمایا, بولا یہ ادب نہیں ہے نعت شریف کا. اس طرح کا فتویٰ میں نے پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. سے ملتا جلتا مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وقار الفتاوی میں لکھا ہے. وقار الفتاوی میں وہ تلاوت کے حوالے سے اس میں تلاوت کی تو خیر اور ریکارڈنگ ریکارڈنگ کے میں نے فتح رضویہ شریف میں میلاد شریف کے تعلق سے یا نعت شریف کے تعلق سے پڑھا ہے فتویٰ, مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ غالب گمان نے میرے پڑھا ہے. یہ پتا سب کو نہیں ہوتا نا کب کیا آئے گا. اچھا وہ اب فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ اس میں بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو گناہ. تو فلمیں ڈرامے دیکھنا ہے پھر اس کے لیے بجلی بھی مزید یعنی وہ ضائع ہی ہوتی ہے ظاہر, بجلی کا درست استعمال نہیں ہو رہا وہ تو غیر حق میں خرچ کرنا ہو گیا نا. وہی تعریف ہوگی جو اعلی حضرت نے فرمائی ہے, اسراف اسراف وہ اسراف حرام ہے جو غیر حق میں غیر حق میں خرچ کرنا نہیں گناہ پر خرچ ہونا شاید. اب غیر حق میں خرچ ہونا تو اسراف مطلقاً شاید پھر اس کی کیٹیگریز ہے نا کہ وہ مکر تنظیم بھی ہے مکر تحریمی بھی ہے. اب یہ ابھی تھوڑا لکھے ہوئے ہوں تو یہاں بھی اس کو کچھ کنفرم نہیں سمجھے. بہرحال مال ضائع کرنا حرام ہے. اچھا پھر یہ کہ میں نے وہ بٹن آف کیا, جی ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں, تو اگر بٹن آف نہیں کرتے تو چھوٹی سی لال بتی نظر آتی ہے جلتی ہے, اسٹینڈ بائی موڈ کہتے ہیں اس کو. اچھا یہ بھی اس سے بھی بجلی صرف ہوتی ہے. اچھا اب اپنے گھر میں تو یہ کر رہا ہوں کہ میں اس کا وہ وائر کے ساتھ یا پلگ ہوتا نہیں یہ بھی نکال لیتا ہوں. جب میرے کتاب بیت الفنا میں کتاب گھر میں جو ہے کوشش یہ ہوتی نکال دیتا ہوں, کیونکہ اگر بٹن ہم نے آف کر دیا تب بھی وہ بجلی چوستا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی اندر, مشین 24 آورس وہ متحرک ہوتی ہے. اب یہاں میں نے فیضان مدینہ کے مکتب میں یہ کرتا رہا اور وہ بٹن نکالتا رہا نکالتا رہا نکالتا رہا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جس میں سے نکالتا تھا نا وہ احتجاج پہ آ گیا. بار بار اس کو جھٹکے لگتے تو گڑبڑ ہو گئی, پھر اس کی ریپیئرنگ وغیرہ کی, تو ظاہر یہ ریپیئرنگ مفت نہیں ہوتی ہے. اب یہ ایسا جام ہے کہ یہ میں نے کھینچنے کی دو تین بار کوشش کی یہ کھینچتا ہی نہیں ہے یار, پتا نہیں کیا سسٹم. تو ایسا لگتا ہے کہ میں زبردستی کھینچوں گا تو پھر کہیں یہ احتجاج نہیں کرے گا, چیخ مارے ہو سکتا ہے, وہ جلال میں آ کے چنگاریاں چھوڑے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ اب میں نے کھینچنا موقوف رکھا ہے اور بٹن آف کر دیتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت بچت ہوئی سوئی. بٹن آف کرنے سے ہوگا اس کے پیچھے سے آنے والی بجلی کی سپلائی تو بند ہو گئی نا, مگر وہ مشین اس کی نہیں مشین چلتی رہی ہے اندر جو ہے نا, وہ اسکرین کیا بولتے ہیں وہ ٹی وی سیٹ اس کے اندر جو کچھ مشین وغیرہ ہوتی ہے وہ جی وہ آپ کا رسالہ ہے نا. آہ. تو یہ الیکٹرک یہ بجلی کے ای ایس سی والوں کا جو کیڈلوک وغیرہ ملے تھے نا اسی سے نکالا نا, تو اس میں یہی تھا نا کہ وہ نکال دے, اس میں لگا رہنے بھی نہ دے, خالی سوئچ آف کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا, کچھ نہ کچھ اس کو بجلی ملتی رہے گی, بجلی بچت. اب یہ تو اپنے اپنے چار دیواری میں یہ میرا اپنا ذہن ہے, باقی تو آگے آپ سمجھدار ہیں جو اثر ہو رہا ہے آگے پیچھے, خود اپنے اس مدنی مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے میں ڈنڈا لے کر گھومنے پر قادر ہی نہیں ہوں, کیا کروں, اپنا کر کے دل منا لیتا ہوں کہ میں نے بھائی بجلی بچا لی, کیا بچائی بجلی, لاکھوں لاکھ روپے بل آتا ہے, آخرت میں دیں گے حساب, ان کی طاقت ہوگی جو ایسا کرتے ہوں گے, میرے میں تو حساب کی طاقت نہیں ہے آخرت میں دینے کی, نہ کسی کو دعویٰ کرے تو وہ بھی اسلام سے چلا جائے گا کہ میں اللہ کو حساب دے دوں گا, معاذ اللہ. یہ اس کو کہ ہلکا سمجھتا ہے, یہ حقیر سمجھتا ہے اس بات کو کہ اللہ کو حساب دے دوں گا, ہو آ رہی ہو کون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا اس معاملے میں نازک ہے, کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ میں حساب دے دوں گا, میں عذاب برداشت کر لوں گا, نعوذ باللہ جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو سب کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ ہوگا, میں بھی سہ لوں گا, نعوذ باللہ, یہ کفریات ہے. تو اپنے کو تو صحیح بات ہے بہت ڈر لگتا ہے, ویسے بڑھاپا آ گیا تو ڈر اور بڑھ گیا, اب تو جوان کو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپا آئے گا تو پھر ابھی تو دیر ہے, حالانکہ جوان ہی زیادہ مر رہے فی الحال, جوان کو بھی خود سمے میں لینا نہیں چاہیے, بوڑھے کو تو پھر بھی مایوسی ہے نا کہ وہ جوانی اب لوٹ کر آنی نہیں, تو گیا خلاص پتہ نہیں, اب یوں بھی اگر سال دو سال تک بھی جینے کا میں کہتا ہوں تو دل کو مناتا ہوں تو دل میں پھر یوں آتا ہے یہ بھی لمبی امید ہے, ایک سال دو سال کیا, ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے, کل کی بات بھی دور ہے, پل کا بھروسہ نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اس جو آپ کو دیکھا نا بابا یہ چیزیں, تو اس میں چاہے وہ دعوت اسلامی یا کسی بھی وقف کے ادارے سے ہیں یا جو بھی جو اسے کمپیوٹر کا جو استعمال کرتے ہیں, یہ عموماً ایل سی ڈی کا جو ہے نا وہ اس میں وہ دیکھیں گے تو یہ اسٹینڈ بائی موڈ, یہ ہر کمپیوٹر یوزر چاہے وہ لیپ ٹاپ یوزر ہے یا جو بھی ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی موڈ پر اندر میں اس کا سرکٹ کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر میں ہلکی سی لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور آپ کا اسکرین کو ٹچ کرنے سے وہ دوبارہ وہ روشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں اس سے اگر کوشش کی جائے اور اسلامی بھائی اپنے گھروں میں اور اپنے شعبہ جات میں مکاتب میں اداروں میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں اور نگران اور ذمہ داران اور ناظمین ان کی تربیت کرتے رہیں, اللہ کرے کہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوں اور مدنی مذاکرہ یہ دیکھ اور سن رہے ہوں. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دعوت اسلامی کے ہر اسلامی بھائی کو کوشش کرتے ہیں اور ان کا ذہن بناتے ہیں کہ براہ کرم مدنی مذاکرے میں ضرور بھی ضرور شریک ہوں. ایک واپا کا عمل ہے جس کو ہم نے سوال کے طور پر لیا, اس کے تحت ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آنے والے, اپنے گھر دفتر میں کام آنے والے, مکاتی میں کام آنے والے 21 قدر مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں, اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی بجلی کو بچا سکتے ہیں. اس میں بجلی اب یہ چھوٹی سی لائٹ جو اسٹینڈ بائی موڈ کے ساتھ سرکٹ کے ساتھ چلتی ہے, یہ اتنے سی ایک روشنی تھی جس کو بچانے کی ہم یہ مدنی چینل کے ذریعے سمجھے کہ تحریک چل رہی ہے, لیکن جو اپنے گھر میں بڑے بڑے بلب روشن رکھ دیتے ہیں, کھائی نہ کھائی اے سی چل رہا ہوتا ہے اور بہت ایڈوانس اے سی چل رہے ہوتے ہیں, جناب وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے آپ کمرے میں جائیں گے اے سی چلا لیں گے تو دو پانچ سات منٹ کے اندر آپ کا اے سی آپ کو کولنگ دینا شروع کر دے گا اور پانچ سات منٹ کے اندر کوئی دم گھٹ کر آدھی بےہوش تھوڑی ہو جاتا ہے کہ ہم مطلب کہ کمرے میں جانے سے پہلے کہتے تھے جناب اے سی چلا لو اب کمرہ بند کر کے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے اے سی چلا کر رکھا ہے اور بعد میں ایسا بھی نہیں کہ ٹھنڈا کر کے کمرہ اے سی بند کر کے سو جانا ہے اے سی تو چلتا رہے گا لیکن آپ کے استقبال کے لیے اے سی بھیج دے ٹھنڈک دے اے سی کو بھی استقبال کی لائن میں لگا دیا کہ تم بھی استقبال کرو حضرت آنے والے ہیں تو ہماری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہمارا استقبال کرو کہ ہم آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے تمہارے پاس تو اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر مکتب میں جائیں گے اور جاتے ہی اگر آپ اے سی آن کر دیتے ہیں اگر آپ اے سی یوزر ہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑی دیر کے اندر اے سی آپ کو کور کر لے گا اور آپ کو ٹھنڈک پہنچا دے گا اگر آپ اے سی کے استعمال کرنے والے ہیں تو اسی طرح پنکھا اے سی وہ بتی اور وہ ہلکی روشنی اگر گھر میں چاہیے ہوتی ہے رات میں تو اتنا بڑا بلب لگانے کے بجائے کوئی ایسا سیور ٹائپ کا چھوٹا سا بلب لے لیں جو آپ کی روشنی کے لیے آپ کو کفایت کرتا ہو جو اگر بچانے کی صورت پر آئیں گے اور وہ رسالہ جو میرے لیے سنت عطا فرمایا ہے بجلی بچانے کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں یہ رسالہ ہے کہ اگر ایک بار پھر مطالعہ کر لیا جائے ہمارا اس وقت ملک بالخصوص اور ہمارے ملک کے علاوہ بہت سارے بنگلہ دیش میں بھی بجلی کا بہت پرابلم ہے ہند میں بھی بجلی کا پرابلم ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بجلی کا پرابلم ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ بجلی میں کا اس وقت مسئلہ ہے ایک جیسے کہ بجلی کا بحران آیا ہوا ہے اور آئے دن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اتنے سارے بجلیاں روشنیاں جو ہم اپنے گھر میں نہیں کہتا کہ ہر جلانے والی روشنی ناجائز ہی ہوگی لیکن بند کر دینے سے بہت سارے لوگوں کو بجلی مل سکتی ہے روشنی مل سکتی ہے اور آپ بھی اندھیرے میں نہیں ڈوبیں گے تو اگر اس طرح کا کوئی خیال رکھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی ذاتی کوشش سے بجلی کے بحران پر قابو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں ورنہ بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں لوڈ ہم ہی پر پڑے گا سو کچھ بھی یہ پرابلم ہم ہی کو فیس کرنا ہے اگر ہم اپنے گھر کی بجلی بچائیں اور بجلی چوری وغیرہ سے بچائیں کہ بجلی چوری کر کے بھی ہم کہتے ہیں بل تو آ نہیں رہا ہے لیکن اب چوری کرنے کی بجلی کا بابا پھر حکم شریعت بیان کر دیں جو کنڈے لگاتے ہیں تو ناجائز ہے نا گناہ کنڈے ہمارے یہاں تو بہت کنڈے فیکٹریوں میں اکثر کنڈے ہوتے ہیں کنڈا ہوتا ہے کچھ کھانا پوری کے لیے میٹر بھی لگتے ہیں اسی طرح بعض کیا کئی ایسی ہمارے شہر میں خود پوری پوری آبادیاں ایسی کہ جہاں صرف کنڈا سسٹم ہے میٹر ہے ہی تو سارے مل کر شب الوطنی کا بھی اظہار کریں یہ آپ کی وطن سے محبت ہے امت کے لیے کوئی درد بھری ایک یہ کیفیت ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تو ہم سب مل کر بجلی بچانے کی کوشش کریں اپنی آمدنی پر بھی آپ قابو پا لیں گے بہت سارے فوائد ہیں نقصان کا ایک پہلو نہیں ہے فائدے ہی فائدے ہیں تو وہ کام ہم کیوں نہ کریں جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے تو عقل مند آدمی تو قبول کرے گا نا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت کا رسالہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے بڑے سائز میں یہ رسالہ 9 روپیہ دیا ہے جبکہ جے بی سائز میں یہ رسالہ 4 روپیہ ہدیہ میں دستیاب ہے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ ہمارے یعنی کہ علمیہ کے اسلامی بھائی نے لکھ کر دیا کہ علمیہ میں جو کمپیوٹرز چلتے ہیں یہ اسٹینڈ بائی نہیں چھوڑا جاتا ہے اس کی باقاعدہ تاکید ہے اور اس کے اوپر نگرانی بھی ہے یہ تو بڑی عجیب خوشخبری دی انہوں نے اللہ کر دیگر مکاتب والے بھی ہمیں خوشخبریاں دیں الحمدللہ دار الافتاء میں بھی ایسا ہی ہے اور مکاتب والے بھی خوشخبریاں دیں تاکید تو سبھی کو ظاہر ہے اور شریعت کی تاکید ہے اوپر مجلس کی تاکید اپنی جگہ پر ہے شریعت کی تاکید ہے کہ اسراف نہ کیا جائے وہ بھی خوشخبریاں دیں کہ ہمارے یہاں احتیاط کی جاتی ہے بلبوں کو پنکھوں کو ہمارے طلبہ آئے ہوئے ہیں یہ بےچارے جب سوتے ہیں نا تو میرے کو تو دیکھ نہیں سکتا نا سی چڑھے میرے کو کبھی جاؤں نا تو جیسے کہ پانچ سات یہ سوئے ہوتے ہیں پانچ سات پنکھے چل رہے ہوتے ہیں ایک پنکھا اس نواب کے اوپر چل رہا ہے ایک پنکھا اس شہزادے پر چل رہا ہے اس طرح یہ ان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے حالانکہ ایک پنکھے میں کئی سو سکتے ہیں, اپنے گھر کے کمروں میں جھک مار کے سوتے ہیں نا, ایک پنکھا ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں یہاں. اچھا ناظم, اس کی تنخواہ حلال کب ہوگی؟ جو اس کی نگرانی پر ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن پنکھے بند نہیں کر رہا, نہ ان کو سمجھا رہا ہے, یہ کیسے اپنی تنخواہ حلال کرے گا؟ نہیں کرتے, مطلب یہ آنکھوں دیکھے حالات ہیں میرے, میں بار بار تو جاتا نہیں, کبھی کبھی گیا ہوں, میں نے تماشے دیکھے, اس وقت خون جلا ہے میرا, اور میں نے بعد وقت احتجاج کیا تو بھاگ بھاگ کے بتیاں بھی بجھائی گئی ہیں, کبھی شاید ایسا بھی ہوا ہے مجھے دیکھ کر بتیاں بجھائی گئی ہیں کہ یہ آ گیا, تو میں خدا نہیں ہوں, میں خدا کا عاجز بندہ ہوں, میں آپ کو نہ عذاب دے سکتا ہوں نہ ثواب دے سکتا ہوں, میں صرف آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. مجھ سے کیا ڈرتے ہو؟ میں کیا ہوں؟ چیپ بدی کا شور ہوگا, میں کیا بگاڑ لوں گا؟ میں تو صحیح بات ہے کہ میں تو کوئی مطلب نہ پابندیاں لگاتا ہوں نہ کوئی نوکریاں آپ کی منسوخ کرواتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن مجھ سے ڈر کر بند کرنا بعد میں وہی کرتے رہنا, یہ اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے سب کو. جتنے بھی میرے جامعات والے سن رہے ہیں یا دیگر مساجد والے ہیں یا مدارس والے ہیں, جو بھی مسلمان سن رہے ہیں اپنے اپنے اداروں میں, اپنی فیکٹریوں میں, اپنے کارخانوں میں, اپنی میلوں میں, ہر جگہ, گھروں میں, کوٹھیوں میں, جگہ جگہ بے ضرورت بلب روشن ہوتے ہیں, خوب پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, اے سی چل رہے ہوتے ہیں, الٹے سیدھے جو بھی مشین ہوتے ہیں بلا ضرورت وہ گچ گچ گچ گچ گچ گچ چل رہے ہوتے ہیں اور بجلی صرف ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو خوف خدا, بس اللہ ہم سب کو خوف خدا, اپنا خوف عطا فرمائے کہ ہم مطلب اس سے ڈر کر ہم سوچنے والے بنے ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں یہ مدنی چینل چل رہا ہے اور یہ رمضان یہ میلاد حال کا جو حصہ ہے وہ اسٹوڈیو کا کام دے رہا ہے, تو اس وقت یہاں یوں سمجھ لو 100 بلب جل رہے ہیں, بلب جل رہے ہیں, تو اس کی حاجت ہے کہ پوری دنیا میں ایک درست رزلٹ دینا ہے, زینت ہے, تو اس کی اس وقت حاجت ہے, یہ جائز ہے. اور جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی اس کی اجازت نہیں ہے, یعنی ضرورت ہے تو 100 بلب جلائے, نہیں ضرورت تو سارے بجھا دے, ایک بھی نہ جلائے, کیوں جلائے؟ یہ ایک بھی نہیں ہے, میں مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بعض اوقات بڑی جگہوں میں ضرورت ہوتی ہے ایک آدھ بلب کی, رات کو سوتے وقت بعض اوقات وہ وحشت ہوتی ہے تو ایک بلب جلاتے ہیں, بچہ اٹھ جائے گا روئے گا, تو یوں خامخواہ اندھیرے میں اس کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی کوئی کار ثواب نہیں ہے, تو وہاں بلب جلانا جائز ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں جلائے, نہیں ضرورت تو بجھا دے, لیکن خامخواہ ابھی ہے جیسے کہ ہمارے یہ اسٹوڈیوز والے اور یہ بھی کیا کرتے ہیں, یہ بارہا دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں, اب مدنی مذاکرہ اور یہ جو بھی اسکرین پر تو سلسلہ چلتے چلے گا, ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, 15 منٹ باقی ہے, 15 گھنٹہ باقی ہے شروع ہونے میں, بلب پہلے سے روشن ہو جاتے ہیں, اس کا آخرت میں حساب دینے کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ایسا کرتے ہیں, میں تو 100 دفعہ منع کر چکا ہوں اور میں ایسا بے باک ہوں, شاید میں واحد شخص ہوں جو اپنے اسٹاف کو, اپنے عملے کو, اپنے دعوت اسلامی والوں کو مطلب میں نے کہا بولیاں سناتا رہتا ہوں, ڈانٹتا رہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حدیث یاد آ رہی ہے مجھے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ میں اپنے غلاموں کو بندے کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال رہا ہوں, ہے نا اس مضمون کی حدیث, تو میں آقا کا غلام ہوں تو میں بھی وہ کان پکڑ پکڑ کر اپنے مدنی بیٹوں کو جہنم کی طرف بھاگنے سے روک رہا ہوں, اس کو یوں سمجھے. اب کوئی برا بھی مانتا ہوگا, کوئی بیوقوف بھی بولتا ہوگا کہ یار یہ بڈھا ہو گیا, سٹیا گیا ہے, یا جب دیکھو اپنی پولے کھولتا رہتا اپنے اس کو یہ الٹا سیدھا بولتا رہتا ہے, کبھی مدنی چینل والوں کو بولتا رہتا ہے, کبھی یہ سب اس کو پرائیویٹ میں الگ میں سمجھانا چاہیے, تو جو الگ میں نہ سمجھتے ہوں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اپنی بنیاد بنا کر یہ دینا نا, اب یہ جن کو ہم سمجھا رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو سمجھانا چاہیے, یہ کہاں سے آئے بھائی جن کو ہم سمجھا رہے ہیں؟ کیا کوئی دعوت اسلامی نے ایسا مطلب کہ اسلام پہ اگانے کی فصل تھوڑی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ہی نے بیج ڈالا تھا اور ہم ہی نے اس کو اگایا اور یہ ہمارے گھر کی فصل ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر سے معاشرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں, جی, اور یہ اپنی عادتیں اور اعتبار لے کر آئے ہیں, اور ان کی عادتیں اور اتوار بدلتے بدلتے کتنا وقت لگتا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے؟ وقف کا اس پہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے؟ روپیہ لگتا ہے اور اسلامی بھائی خود ہی اپنی عادتیں لے کر آئے، اپنے گھروں سے لے کر آئے، اپنے ماحول سے لے کر آئے، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ عادتیں ان کی بدلتے بدلتے بدل رہی ہیں، تو یہ صرف کو دعوت ہے؟ آپ بولے دعوت اسلامی والے اپنے لوگوں کو کہہ رہے، تو آپ بھی تو ہمارے لوگ ہو، آپ بھی تو ہمارے لوگ ہو، یعنی یہ تو نہیں جو ہمارے ساتھ ایک ہمارے سسٹم کے اندر آ گیا یا ہمارے کسی امبریلا کے نیچے آ گیا تو وہ ہمارے لوگ ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور کسی ایک کو سمجھانا، کئیوں کو سمجھانے کے مطلب کہ وہ اس پر اتر آتا ہے کہ نہیں یار بات درست ہے. کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو مطلب سیٹھ لوگ، سپروائزر لوگ، جن کے جیب سے پیسہ آ جاتا ہے، وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، سپروائزر کو بھی کتنی دفعہ فارغ کر دیتے ہیں، لیکن ملازمین لوگ نہیں مانتے. وہ بجلی پہ بجلی بجلی بجلی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، پانی برباد کر رہے ہوتے ہیں، کتنا سامان برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کے سب اگر مدنی مذاکروں میں خود بھی بیٹھیں، اپنے ملازمین کو بٹھائیں، اپنے سپروائزر کو بٹھائیں، اپنے عملوں کو بٹھائیں. یہ تو میں پوری مدنی چینل کے ذریعے ہر ایک کو دعوت دے رہا ہوں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے ہم اپنے پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو چیزیں دعوت اسلامی اپنے اندر اپنے شعبہ جات میں دیکھتی ہے وہ سمجھا کر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ سمجھا رہے ہیں. آپ بھی سمجھائیے، آپ بھی ان کا ذہن بنائیے. تو یہ اس کو اگر کوئی منفی طور پر لیتا ہے تو ہم اس کی سوچ کو مثبت بن جائے اس کی دعا کرتے ہیں بابا. آمین. اب ظاہر ہے ہم یار لاکھوں کروڑوں ہیں ہمارے پاس ساتھ، اب ایک ایک کو سمجھانا بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ تو ایک وہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جیسے کہ کوئی ایسا ٹیڑھا آدمی ہو اور اس کو اس کا جب تک عیب کھولے نہیں سب کے سامنے، اس وقت یہ سدھرے گا نہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے دوسروں کے آگے تذکرہ کرنا ہے غیبت، لیکن یہ جائز غیبت ہے، تاکہ یہ شرمندہ ہو کہ ارے یار دوسروں کو پتا چلتا جا رہا ہے، نہیں نہیں اب تو بات ہوگا تو یوں کر کے وہ سدھر جائے. لیکن اس میں بڑے غور کی ضرورت ہے، ایک دم سے آپ یہ غیبتوں پر اتر نہ آئے گی، بڑے غور کی ضرورت ہے. غیبت کے تباہ کاری میں لکھا ہوا یہ مدنی پھول. اب اگر یہ وہ سرجن ہی غور کرے بابا. میں یہ کہ اس لیے میں اپنے مدنی چینل کے عملے کو سمجھاتا ہوں، میلز بھی کرتا ہوں، کبھی انفرادی طور پر بھی سمجھاتا ہوں، پھر مدنی مشوروں میں ہمارے نگران شورا بھی وہ سمجھاتے رہتے ہیں. یہ پھر بھی کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو باز آتے ہی نہیں، بےچارے بھول ہی جاتے ہیں یا لاپرواہی ہوتی ہے. وہ کیمرہ بھی بہت پہلے سے آن کر کے رکھ دیا، یہ بلب بھی بہت پہلے سے آن کر کے رکھ دیے، اے سی بھی یہ آدھا گھنٹہ تو بڑی فراخی سے انہوں نے کام کیا، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے دو دو گھنٹے پہلے ہمارے اے سی چل جاتے ہیں. بعض وقت ان کی ٹھنڈک ہم کو یہ نا رمضان حال کی ٹھنڈک میں نے اوپر سیڑھیوں پہ محسوس کی ہے جا کر، یہ جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں. پتا نہیں ان بیچاروں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ شاید یہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ ہمارے خادمین کرتے ہوں گے. ساری کمزوری مجلس کی ہے، مجلس کا جب تک ذہن نہیں بنے گا نا، نہ وہ خادمین کی تربیت کر سکتی ہے. اسی طرح جب تک مدنی چینل کی مجلس اور ان کے بڑے ذمہ داروں کا ذہن واش نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ان کے ماتحت عملہ درست نہیں ہوگا. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، جیسے ماں درست نہیں ہو تو اولاد کیسے درست ہوگی؟ ماں ہی تربیت گاہ پہلی اس کی بچے کی. تو میں نے وہی کہا کہ ماں کفلے مدینہ لگائے پھر بچے کو لگوائے، اب ماں چیخی چیخی چیختی رہے گی اور بچہ بھی جا رہا کیا کفلے مدینہ لگائے گا، کیسے لگائے گا؟ باپ سگریٹ تھوکتا رہے گا اور بیٹے کو سگریٹ سے روکے گا تو بیٹا کیا کرے گا، چھپ کے پیے گا. اب اسی پر وہ تمام تر اسلامی بھائی جو جامعہ مدرسہ فیضان مدینہ تربیت گاہ مکاتب اور جو بھی مطلب کہ شعبہ جات اور دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، ہر کوئی اپنے اوپر لے کہ مجلس کو اور ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی چاہیے. آخرت میں پوچھے جائیں گے، یہ ہماری یہ لگتا ہے اکثریت کا ذہن نہیں ہے مجلسوں کا. ورنہ میں کبھی یار سال دو سال میں جاؤں اور پنکھے چل رہے ہوں، بتیاں جل رہی ہوں، یار میں پاگل ہو گیا ہوں، میں بولتا رہتا ہوں، سمجھاتے رہتا ہوں، یہ خالی میرے کو سامنے آتے ہیں تو ہے ہے کر کے ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور مطلب پھر پیچھے سے یہ اس طرح ہو رہا ہے. یار میں خدا کی قسم مطلب یہ دیکھے میرا دل جلتا ہے، میرا کیوں جلتا ہے؟ پیشے نظر میرے صرف آخرت ہے، میں میرا کوئی چندہ اس میں نہیں جا رہا، میرے پیسہ ایک بھی نہیں لگتا، میں جیسا ہوں الحمدللہ ویسا ہی ہوں، کھاتا پیتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے کہہ بھی نہیں رہا، میری ذات کا کیا اس میں، میں آپ کے آخرت کی مجھے فکر ہو گئی ہے، ان کو ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے جواب دیں گے، اتنے بلب جلا رہے ہیں، پنکھے چلا رہے ہیں اور میرے کو دیکھ کر یہ بجھا رہے ہیں، یار میں کون سا ان کو جہنم میں اٹھا کے پھینکنے کے لیے آیا تھا، اب جب یہ سنبھل گئے تو میں بولا تمہاری توبہ قبول ہے، ایسا تو نہیں ہے نا یار، تو آپ کو بچا رہا ہوں اور تو کہتے ہیں میرے کو آپ پٹی پڑھا بھی دیں گے، چٹھی بھی لکھ دیں گے کہ آپ سبھی ہے سب وہ شیر بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، تو میں خوش ہو جاؤں گا، مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکوں گا، اللہ جانتا ہے شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں نہیں پی رہے، یہ بات ذمہ داروں کی عادت ہوتی ہے، بڑے ذمہ داروں کو سب سلامت کا وہ گرین سگنل دے دیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے آپ کے جامعات کے کئی بار مطلب میرے کو ملتے ہیں، ہمارے یہاں 100% یہ ہو رہا ہے، مدنی ہلکے لگ رہے ہیں، فلا ہو رہا ہے فلا، یار 100% تو میں یار وہ دھوپ میں سفید بال نہیں کیا یار، 100% کام ہوتا ہوتا تو یار میرا معاشرہ اتنا دکھی ہوتا ہے، مطلب 99% بھی نہیں بولتے، 99.9 بھی نہیں بولتے، 100% کارکردگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے 100% کارکردگی کسی جامعہ کی، مجھے لکھ کر دیتے 100% کارکردگی، وہ بن بھی جاتا ہے ان کے پاس کھانا پوری، میرے کو اس نے لگ نہیں پاتا میرا، میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، کل کے بچے میرے سامنے پیدا ہوئے، یعنی مبالغہ کرو تو ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، یوں سمجھ لو 100% کارکردگی کیسے لے آئیں گے، تو مطلب ہے نہیں، نہ زبان کی احتیاط ہے، نہ قلم کی احتیاط ہے، نہ ذہن کی احتیاط ہے، نہ دل کی احتیاط ہے نہیں، مجھے جو زبان پر آیا بول دیا، جو قلم پہ آیا لکھ لیا، تو اس لیے وہ اللہ سے ڈرے، یہ سب قیامت کے دن حساب دینا ہے، یوم حساب کیا ہوگا، حساب ایسی کمرے میں بٹھا کر 2 گھنٹے پہلے آپ کے لیے کمرہ ٹھنڈا کر کے اس میں آپ کو ٹھہرایا نہیں جائے گا حساب کے لیے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو اس کا نقشہ کھینچا نا، فضول باتوں کے حساب کا، فضول باتوں کے حساب کا، فضول باتوں سے یعنی کہ بھرپور اعمال نامہ سنا نہیں جو کیفیت، سورج تپ رہا ہوگا گویا آگ برسا رہا ہوگا، محاورہ ہے اتنی شدت، کیونکہ وہ 1 میل پر ہی ہوگا قیامت، ابھی تو کروڑوں میل دور ہے اور ہم گرمی کے وقت اس کی گرمی سہ نہیں سکتے، تو صرف 1 میل پر سورج ہوگا، اب اس میں بھی راوی کو شک ہے کہ 1 میل کون سا، یہ اپنے وہ کلو میٹر والا میل یا وہ سرمے کی سلائی، اس کو میل بولتے ہیں، تو اگر 1 میل یا مسافت کا میل بھی لے لیتے ہیں فاصلے کا، 1 میل کیا ہوتا ہے، جو کروڑوں میل پر جو سورج ہے اس کا اس کی برداشت نہیں ہوتی، پھر یہ کہ اس وقت سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، وہ سورج کا اگلا رخ ہوگا میدان قیامت کی طرف، پھر زمین بہار شریعت میں لکھا تانبے کی ہوگی، بہت روایتیں اس میں مختلف ہیں، بہار شریعت میں اس میں لکھا کہ زمین تانبے کی ہوگی، تانبا فوراً بجلی کو پکڑتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں بجلی کی تارے ہوتی ہیں نا، اس میں تانبے کی تار ہوتی ہے، اسٹیل کی نہیں ہوتی، لوہے کی نہیں ہوتی، تانبے کی، لیکن تانبے میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ گرمی کو فوراً اپنے اندر جذب کرتا ہے، تو زمین تانبے کی، سورج صرف 1 میل پر، تو ایک تو یہ، اچھا دوسرا پسینہ بہ رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی تخنوں تک کسی کو مسلے لگام جکڑ لے گا پسینہ، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، شدت پیاس سے زبان باہر آ گئی ہوگی، ایسے میں وہ فضول گفتگو سے بھرپور اعمال نامہ قیامت کے روز پڑھ کر سنانا ہوگا، ایک دن دو دن کی فضول باتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف فضول باتوں کا شاید کھڑے ہو کر برسوں تک وہ مسلسل وہ پڑھ کر سنانا پڑے اگر رب نے معاف نہ فرما دیا تو، حالانکہ فضول بات وہ جو گناہ نہیں ہے اس کی حالت یہ، جو گناہ ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو گناہ پر حساب نہیں ہے، گناہ پر عذاب ہے، سیدھا سیدھا چارج لگ جائے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہر کام کیا جائے، بشمول بجلی کے استعمال کے. ابھی چلا تھا موضوع بجلی کا، تو ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کمپیوٹر آن کر کے سارا دن رکھتے ہیں، سارا دن آن رہتا ہے کمپیوٹر، وہ اسٹینڈ بائی جس کو آپ یہ بول رہے ہیں ابھی، سارا دن رہتا ہے یہ، یا ویسے چلتا بھی رہتا ہے اور آگے پیچھے یہ ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ چل رہا ہوتا ہے کمپیوٹر، یہ میں نے دیکھا ہے، مطلب چلتا ہے. ایک تصویر بنی ہوتی ہے، کوئی سینری یا تو بنی ہوتی ہے، اور کمپیوٹر باقاعدہ آن ہوتا ہے، اس کا پورا اسکرین جو ہے جیسے ابھی اسکرین چمک رہا ہے نا، وہ ٹیوب لائٹ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، اور یہ مستقل آنا جانا تو ہوتا نا بعض اوقات میرا باہر ملکوں میں، یہ دیکھا مستقل چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا، سمجھا ہے تب بھی کوئی لفٹ کرنے والا نہیں ہوتا. یہ حال تو نہ جانے کتنے گھروں میں ہوتا ہوگا. سر میں کچھ دیر کی بابا یہ سستی ہے، اس کو سستی کا شاید زیادہ مناسب مجھے لگ رہا ہے ورڈ، کیونکہ پھر آنا ہے، پھر بٹن دبانا ہے، پھر ایک منٹ تھوڑا سا یوں بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، پھر وہ تھوڑا اپنا وہ پروسیس کرے گا، پروسیس کر کے شروع ہوگا. اب اتنی کہاں فرصت ہے کہ دوبارہ اس کو آؤں بند کروں یہ کر کے جاؤں. اس کو جتنا ہو سکے اسلام بھائی کوشش کر کے پاپا اس کو شٹ ڈاؤن کریں، یا اس کی بجلی بند کریں، جتنا استعمال کرنا کریں، بجلی بچائیں، اپنے اوقات کار کو بچائیں، بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے. یہ بہرحال ذہن میں کل ایک روایت بیان کی تھی، وہ سامنے گزرنے کے تعلق سے، تو اسی پر میں باقی رکھتا ہوں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے، تو گزرنے کے بجائے وہیں 100 سال کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا. یعنی میں 100 سال تک بھی کھڑے رہ کر اس کے سلام پھیرنے کا گویا انتظار کرنا پڑتا، تو یہ میرے لیے 100 سال کھڑے رہنا جگہ پر آسان تھا، میں نمازی کے آگے گزرا کیوں؟ ایسی سخت سزا اس کی. تو یہ یعنی کہ اللہ کا عذاب جو ہے نا، یہ 100 سال کی مثال ہے حدیث شریف میں. صحیح بات ہے، کوئی بولے اچھا 100 سال نا، میں کروڑ سال میں کھڑا رہ جاؤں تب بھی کم ہے عذاب، اللہ کا عذاب سہی نہیں سکتا. تو مثال ہے 100 سال کی. جہنم کا عذاب تو وہ ہے کہ یعنی اس کے دنیا میں مطلب اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا کہ عذاب ہوگا کیسا. حدیثوں میں اس کی سمجھانے کے لیے ہمیں مثالیں دی گئی. حقیقت تو وہ ہے کہ جو بھگتے گا اس کو پتا چلے گا کہ یہ عذاب کیسا ہے. اسی طرح جنت کی نعمت ہے، سمجھانے کے لیے مثال ہے. حقیقت میں جنت میں کیا ہے، وہ جو وہاں پہنچے گا نا اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہے. یہی دیدار الہی کہ اب بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ قیامت میں دیدار الہی کی کیا کیفیت ہوگی. بہار شریعت میں تو لکھا ہی ہے نا کہ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ، جب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا ہے دیدار الہی. تو اسی طرح میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو بجلی جو بیجا استعمال کرتے ہیں، ہر وقت بلا ضرورت پنکھے بتیاں چلاتے رہتے ہیں، ایک پنکھے میں جب ایک سے زیادہ اسلامی بھائی بیٹھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، تو اب زیادہ پنکھے چلائے جبکہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف سستی یا عادت بس ایسی کہ بس ادھر سو گئے ادھر سو گئے پنکھے چل رہے ہیں، یا آخرت میں حساب دے نہیں پائیں گے. بہت مشکل مشکل کیا، ناممکن ہے حساب دینے کی تاب کس میں. میں آپ نے نوٹ کیا، میں یا اللہ بے حساب میری مغفرت فرما، میں عام طور پہ یہی دعا کرتا ہوں. یا حساب لے کر مغفرت یہ جرت نہیں ہے، حساب ہی نہ لے. اعلی حضرت نے سکھایا صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. میرے اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی شرم و حیا کا واسطہ، مجھ سے حساب نہ لے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے. بے حساب بخش دے بغیر پوچھے، بخش دے بخش بے پوچھے. لجائے کو لجانا کیا ہے، میں ویسے ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مولا مجھے مزید شرمندہ نہ کر، مجھے بے حساب. صدقہ پیارے کی حیا کا نے مجھے سہسا سب کا پیارے کی حیا کے نے مجھے سہسا فرمایا حضرت نے عرض کیا ہے بارگاہ خداوندی میں عذر از بدتر گناہ کا ذکر کیا, یہ بارگاہ رسالت میں غالب عرض کیا ہے عذر از بدتر گناہ کا ذکر کیا, بے سبب ہم پر عنایت کیجئے. یہ اعلی حضرت کی عاجزی ہیں اور بارگاہ رسالت میں جتنی عاجزی کی جائے وہ کمی کم, بارگاہ خداوند میں جتنی عاجزی کی جائے کم ہی کم ہے. یہ تو اللہ کے ولی تھے, مقبول ولی تھے, عاشق رسول عاشق صادق, ان کے صدقے اللہ تعالی ہم کو بے حساب بخشے, بے سبب ہم پر عنایت فرمائے. آمین. یہ بجلی کا جو رسالہ ہے اس کی برکت سے یہ چٹھی ملی ہے, بجلی کے رسالے کی برکت سے گھر میں بچوں کا بھی فالتو لائٹ پنکھا نہ چلانے کا ذہن بن چکا ہے. ماشاءاللہ. اکثر ضرورت پوری ہونے پر بند کر دیتے, خاص مشق کروائیے, اسلام بھائی نے اس کی پریکٹس کروائیے. الحمدللہ میرے مکتب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہلے ہوئے, بچیاں خاص کر, ان کو بھی دیکھا ہے کہ یہ ذہن بن گیا. یہ یہاں تک کہ مدنی چینل کا جو بٹن بھی اگر رہ گیا نا جلتا ہوا تو یہ بجھا دیتی ہے, بتیاں بجھا دیں گی, پنکھے بند کر دیں گی. تو یہ ماحول کے اوپر ہوتا ہے, یہ گھروں میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی کرتی ہوں. باپا کیا یہ جو رسالہ ہے بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول, یہ لنگر رسائل میں بھی ہم چلا سکتے ہیں اس کو اسال ثواب کی نیت سے؟ اگر یہ تو ہر گھر ہر دکان ہر مل سب کو دینا چاہیے, ہر تاجر کو ہر ملازم کو, یہ تو ہر فرد کی ضرورت ہے. اس کا لنگر ارسال اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مرحوم عزیز سیدھا جنت میں چلا جائے گا اللہ کی رحمت. حاجی صاحب نے ابھی کہا نا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کا گویا کہ ہمارے ملک میں بحران آئے ہوئے, پاپا واقعی جو اس کے اندر مدنی پھول لکھے ہیں اگر اس کے مطابق عمل کر لیا جائے تو اللہ نے چاہا تو یہ بحران ہی ختم ہو جائے. اللہ کرے, اللہ کرے چھوٹے بڑے سب صحیح ہو جائے. کیونکہ بارہ ایسا بھی ہوتا ہے چور چیختا رہتا ہے, چور چور چور چور چور, ہوتا خود چور ہے, یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو خود ہر جگہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم مخلص بن جائیں, یعنی میں اپنے اوپر نافذ کروں کہ میں بجلی ضائع نہیں کروں گا تو جو بات کا اثر ہوگا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اب میں خود سب کچھ کروں اور آپ کو بولوں بجلی بچاؤ بجلی بچاؤ بجلی بچاؤ تو ویسے ہی وہ ہوا میں اڑ کر رہ جائے گی بات میں. اللہ کرے ہمارے سب چھوٹے بڑے جتنے بھی لیڈر ہیں سیاسی غیر سیاسی سب اگر مخلص بن جائیں, اقتدار والے اور حزب اختلاف والے سب کے سب اگر مخلص بن جائیں کہ ہم اپنے وطن کی بجلی بحال کر دیں گے, اور اندھیروں میں جو بچے بلک بلک کر روتے ہیں ان کی آئیں سسکیاں بند کروائیں گے, ان کے آنسو پوچھیں گے, آپ دیکھنا بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو جائے مجھے کہنا. لیکن یہ کہ جیسے میں ہوں, میرے علاقے میں خبردار کوئی لوڈ شیڈنگ کرے, نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ. یہ ہے شریف آدمی, یہ بتی جلا کے دکھا, پنکھا چلا کے دکھا, میری لوڈ شیڈنگ اس پر میں نے ڈال دی, یہ ہوتا ہے. میں اسی طرح مطلب میں کیا زیادہ بولوں, آپ سمجھتے ہیں سب. یہ تقسیم بہت عجیب و غریب تقسیم ہے, لیکن جتنا بھی یہ کر رہے ہیں اپنی سورس کی وجہ سے, اپنی لیڈری کی وجہ سے, اپنی کسی سیاسی سیٹ کی وجہ سے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں, وہ اپنی موت کو دور نہ سمجھے. الموت بابن کل نفس داخل ہوا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدہن کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جسے سب نے پینا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ساری لیڈری, سارا اقتدار کا نشہ موت کے ایک جھٹکے سے ہرن ہو کر رہ جائے, کوئی نہیں بچا پائے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, یاد رکھ کوئی بھی تجھ کو نہ بچا پائے گا. تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. کوئی اقتدار, کوئی کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا, اب بچ کر کہاں جاؤ گے. اس لیے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیو, شیطان سے دامن چھڑا لو, ورنہ یاد رکھو قبر میں ہوگی, ورنہ قبر میں ہوگی سزا, ورنہ سزا قبر میں ہوگی کڑی. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی, حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, نہ وہ کوئی چھڑا سکے گا. ہاں اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ تعالی منصب وجاہت عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے, وہ ضرور کام آئیں گے. اب ان کی حکومت کا اظہار ہوگا. یہاں یہ ہم کو حقیر نظر آتے ہیں, یہ نیک بندے سادے سادے نیک, یار اس کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ نہیں ہے. تو پیسہ ہوگا تو کوئی سلام کرے گا, یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ ان کی بادشاہی ہوگی اور آپ کا جو انجام ہوگا, اللہ کرے گا ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ. بادشاہی اللہ کے نیک بندوں کی ہوگی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن وہ بے خوف ہوں گے. باقی جو خوف دامن گیر ہوگا لوگوں کو, الامان ولا خوف. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ رکھے کہ وہاں یہ کام آئیں گے, قبر میں یہ حضرات کام آئیں گے. ان کی چلے گی, بڑے بڑے بادشاہوں کی, وزیروں کی, صدر کی, وزیر اعظم کی ایک نہ چلے گی. بھئی یہ بھی کسی ولی کو ڈھونڈتا ہوگا کہ کوئی آ کر چھوڑا دے. علماء کی چلے گی, صوفیاء کرام کی چلے گی, اہل اللہ کی چلے گی, صالحین کی چلے گی. انبیاء کرام علیہ السلام کی تو, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانیں تو ان سب سے بڑی ہیں. مطلب ان کی چلے گی, ان کی کتنی چلے گی وہ کون اندازہ کر سکتا ہے. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی وہ چلانے کی دوسروں کو خوبیاں اور صلاحیتیں مل رہی ہیں. تو یہ کہ انہی کے دامن سے وابستہ رہے. اور یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ تعالی کل صبح 10:10 کو دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ یہ ہوگا, اور یہ 9 ذوالحجۃ الحرام تک جاری رہے گا. روزانہ صبح 10:10 پہ جو جامعۃ المدینہ کا بھی وقت ہے, اور عموماً یہ اس کے بھی ناظرین اپنے طور پر ہوتے ہیں. اسی طرح امریکہ اور کینیڈا اور اس طرح کے جو اوقات کار کے جو ممالک ہیں جو اس ٹائمنگ جو ان کے وہاں کے رات کے اور گھروں کے اور دیکھنے کے جو اوقات ہیں, تو منگل کی صبح 6 سے صبح 9 تک براہ راست سلسلہ شروع ہوگا, اور اس میں ریکارڈنگ بھی چلتی رہے گی, سلسلہ بھی ہوگا, مگر اسپیشلی جو سلسلہ جو ہے وہ 6:30 to 8 تک چلے گا, اور وہ امریکہ اور جو کینیڈا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کے لیے ہوگا. وہیں سے ان کی کالز بھی لی جائیں گی اور ان کے سوالات بھی لیے جائیں گے. اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ہوگی, اس میں روحانی علاج بھی ہوگا, اس میں نعتوں کی فرمائش بھی ہوگی, اس میں مدنی پھول بھی ہوں گے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ہوگا. تو جو اسپیشلی امریکہ کینیڈا اور اس ان اوقات کارکن ٹائمنگ سے جو ریلیٹڈ ممالک ہیں ان کے لیے یہاں پاکستان سے صبح 6 to 9 تک کی خصوصی نشریات ان 9 کے لیے چلائی جائے گی, اور پھر اسی میں آگے کے جدول کا بھی اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اسلام آباد پاکستان جامعہ المدینہ. حضرت شیخ علی علیہ رحمت اللہ القوی نے کہا کہ میں نے 4 کو دیکھا جو اپنی قبور مزارات فائض الانوار میں ایسے تصرف کرتے ہیں جس طرح کے زندہ کرتے ہیں, اور ان میں ایک شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. میٹھے میٹھے سائے بھائیو, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کی بھی بہت سی برکتیں ہیں. مدنی چینل کے سلسلے مدنی مذاکرے میں جہاں بہت سارے مدنی پھول سنتے ہیں وہاں ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کا بھی موقع ملتا, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے. آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور ہم نے بہت سارے مدنی پھول بھی سنے قبر و آخرت کے حوالے سے, اپنی آخرت کی بہتری کے حوالے سے. آئیے ہم اپنے گناہوں سے مل کر توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. اللہ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں کیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 11 بجے ختم کرنا تھا، 20 منٹ باقی ہیں، ابھی مدنی کسوٹی بھی باقی ہے اور کچھ دکھانے والے بھی تھے مدنی چینل پر، تو وہ بھی دکھا دیے جائیں۔ وہ کسی وجہ سے نہیں دکھا سکیں گے۔ اچھا مدنی کسوٹی پاپا آج کون شریک رہیں گے؟ رمضان المبارک سے لے کر اب تک پوری رمضان اور اب تک جس نے سارے مدنی مذاکروں میں حاضری دی ہو، میدان صاف، ایک نکلا ہوا ہے ماشاء اللہ، ایک بھی چھٹی نہیں ہوئی۔ ماشاء اللہ یہ ہے، چلیے آ جائیے میدان میں۔ نہیں نہیں چھٹیاں کی ہیں، ہم ہاتھ میں چھٹیاں کی، اکا دکا۔ عماد بھائی طریقہ بیان کر، یہ وہ اسلامی بھائی آئے ہیں امین بھائی جن کا ایک بھی مدنی مذاکرہ نہیں چھوٹا، ان کو طریقہ کیوں بیان کر رہے ہوں؟ میں عوام کے لیے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی، اب تو امریکہ والے بھی ایسا آ رہے ہیں تو ظاہر طریقہ تو سب کو سیکھنا پڑے گا۔ کے لیے ابھی ہم کو صبح 6 بجے جانا پڑے گا۔ یہ 12 سوالات ہیں، 12 میں آپ کو جواب دینا ہے اور آپ کو پوچھنا ہے کہ امیر سنت نے کس شے کے بارے میں سوال کیا، کون سے شے ان کے ذہن میں ہے۔ 11 تک آپ بغیر کسی مشورے کے سوال کر سکتے ہیں، 12ویں میں آپ نے جواب دینا ہے جس میں مشورہ کر سکتے ہیں، اور جواب دینے سے پہلے آپ کو اپنی مدنی فیس بھی بیان کرنی پڑے گی۔ اب جب امین بھائی کہیں گے تو ہمارے یہاں گھڑی کا وقت شروع کر دیا جائے گا۔ جی شروع کریں۔ شروع کر دیں، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مرتضیٰ عطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل باپا، رمضان شریف میں کفل مدینہ ماہ کفل مدینہ میں الحمدللہ سعادت ملی ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل کی بھی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل یوم کفل مدینہ شروع کیا ہوا الحمدللہ میرا 72 گھنٹے والا الحمدللہ انشاءاللہ باپا آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ 72 گھنٹے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ استقامت کی دعا فرما باپا آپ کی مرادی چیز جاندار ہے لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ممتاز اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ پیارے باپا جان کیا اس کا تعلق عرب شریف سے ہے نعم مدینہ 17 سیکنڈ باقی آپ کے پاس علی رضا سے غلطی تھی 10 5 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا وہ کوئی مقدس پتھر ہے لا کل حجر اسود سبحان اللہ مرادی شے ثابت ہوا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فیاض اتاری باب المدینہ کراچی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ پیارے باپا جان کیا اس شے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے لا چار سوالات ہو چکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل اتاری جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام مدینہ تولولیا ملتان شریف سے پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کیا آپ کی مراد ایک مقدس پہاڑ ہے لا پتھر بھی نہیں پہاڑ بھی نہیں پانچ سوالات ہو چکے ہیں آب زمزم تو پیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد پنیہ لطاری ہے میں مدرسہ المدینہ دو سالہ طیب کے بعد کورس کر رہا ہوں پیارے پاپا جان کیا وہ مدینے میں ہے لا آب زمزم تو پیا خوب بجائی کیا آو جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو سبحان اللہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان کیا ان کا تعلق کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل اس میں کچھ کلام ہوا تھا کسی نبی کوئی خاص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو نبی ہیں کہ کون سی ایسی شے جن کا تعلق نہیں ارسلت الی الخلق کافہ خاص نبی کل کیا جملہ کچھ نسبت کا کچھ یاد آتا ہے وجہ شہرت جی کیا نسبت ان سے کسی نبی سے نسبت وجہ شہرت جی لا سات مشہور چیز ہے نا میں غیر مشہور تو پوچھے پوچھی کہہ رہا ہوں آپ کو پتا مینڈے کے سینگ کہاں لگے تھے جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے ذبح ہوا تھا جنتی مینڈا. پانچ سیکنڈ باقی ہیں معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ کسی نبی کا معجزہ ہے؟ لا سین کہاں لگے تھے کسی کو معلوم؟ ماشاء اللہ مدینے میں. یہ مدینے اشارہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہے کچھ اسلام بھائی معلوم. نوے سوال کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ باقی ہیں. 7 باپو 3 اس وہ جو پتھر ہے اس وہ جو رکھا گیا ہے دار العمارت کی چھت کا نام دیا جاتا ہے. دار العمارت ہوش میں آ جائیے باپا ہوش دلا دے. نہیں نہیں یہ سوال کر رہے ہیں تو بھیا کچھ ادھر ادھر نکل گئے لگتا ہے. مدینے میں رہو مکے میں رہو یار آج کل حجاز مقدس چھوڑ کر نہیں جانا ہے مکہ مدینہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. پاپا آپ لے چلیں گے نا ادھر ادھر نہیں جائیں گے پاپا. پاپا پاپا کیا ہو مکے میں؟ نعم سبحان اللہ حاجیوں کی کثرت ہے اس وقت مکے میں. آپ کے پاس سوالات روم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بے تابو. باپا وہ حرم شریف کے حدود کے اندر ہے؟ نعم مکے میں ہے حرود حرم میں ہے. 9 سوالات ہو گئے 10 ہو گئے. آخری سوال ہے آپ کے پاس. شے مشہور ہے انکار کر دیں گے مشہور نہیں ہے تو اپنا سوال واپس لے لیں گے. مکے تک پہنچ چکے ہیں آخری سوال ہے شے تک پہنچنا ہے اور آپ کے پاس تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. نہیں حرم میں پہنچے ابھی حرم مکہ مکرمہ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. مختلف حدود ہیں اس کی. کہیں ایسا بھی ہے کہ مکہ شریف کی حدود شاید حرم سے باہر اب نکل گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس چیز کے گرد طواف کرتے ہیں؟ اگر آپ کی مراد خانہ کعبہ ہے تو لا کیونکہ اب خود خانہ کعبہ میں بہت ساری اشیاء ہیں جیسا کہ میزاب رحمت کا شعر پڑھا میں نے مثلا کئی ایسی اشیاء ہیں غیر مشہور نہیں لیا میں نے. مستجار کو شہرت نہیں ہے ملتزم دیکھ لیں غور کر لیں یہ شہرت ہے ان کو. پاپا سوالات سے لیے سوالات اب غور کرنے کا موقع. میزاب رحمت مشہور ہے حتیم مشہور ہے لیکن یہ بھی عوام کو تو خیر اتنا صرف کعبہ ہی مشہور ہے عوام میں. پاپا سوالات غور کرنے کا موقع. کعبہ بھی نہیں کعبے کا سونے کا دروازہ. کعبے کا دروازہ شاید سمجھ لے تو سمجھ لے. باپا وہ آپ انگلی پکڑاتے نا باپا. 11 ہو گئے سوال. سوالات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات ختم ہو چکے. نام بتانا ہوتا ہے مدنی فیس کے ساتھ. یا گستاخ مائک واپس دینا پڑے گا تو کیا پیش کریں باپا؟ وہی پیش کر دیں جو آپ کے بس میں ہو. کیا بات ہے سوال آسان ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر غلط جواب دیا تو مدنی سپاہی کہیں ڈر نہ لے. وقف مدینہ سے کم نہیں آج کل تو ذوالحجہ میں تو نیکیوں کا دن ہے نا. رمضان شریف کے بعد افضل ترین دن اب شروع ہو گئے. کیا بات ہے قربانی کے دن بھی ہیں بابا. ظاہر اس بات سے تو پہنچ نہیں پائے. آپ انگلی پکڑا دیں تو شاید پہنچنے کی صورت بن جائے. جب میں نے یہ کیا مطلب میں نے کہا کہ وہ عمارت مراد ہے تو لا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ شے عمارت کے اندر ہو. جی جی اور کیا بتاؤں. ایک شے دو تین نام بھی لیے میں نے لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں صاحب مطلب میں تو پھر میں ہی بتا دیتا ہوں میں کسوٹی کیا ہوں گی. پاپا آپ کی مرادی شے رکنے یا مدنی فیس انشاءاللہ پاپا وہ مشہور زیادہ ہے. آپ رکن یمانی بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں پاپا ابھی تو مدنی فیس کو بتا رہے ہیں. یہ مشہور نہیں ہے اتنا, یہ چانس بھی مل گیا. یعنی وہ یہ ایسا مشہور ہے میری شے کہ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے. جس نے حج نہیں کیا, جس نے عمرہ نہیں کیا, وہ بھی اس شے کو جانتا ہے, میری مرادی شے کو یوں کہہ سکتے ہیں. مائک نیچے ہو رہا ہے پاپا. ابھی فیس بھی نہیں سنائی نا انہوں نے, آدھا جواب دے دیا تھا جو گرفتاری آدھی تو ہو جانی چاہیے. لبیک مجرم, اچھا ہے جو اس بارگاہ میں گرفتار ہو جائے. بابا انشاءاللہ عزوجل 1435 سن ہجری میں جدول کے مطابق 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی پکی نیت ہے انشاءاللہ. پہلے سے ہر ماہ انشاءاللہ عزوجل 3 دن کی نیت بھی ہے, پہلے سے ہے, عملی جامہ بھی پہنایا جا چکا ہے, مدنی فیس اس کے علاوہ ہوتی ہے. اس سال بابا 11 سفر ہو چکے ہیں. جی بابا انشاءاللہ عزوجل نیت ہے کہ جمعہ عید انشاءاللہ بدھ کو پڑے گی, تو جمعہ کا دن تیسرا دن ہوگا عید کا, تو قربانی کھالو وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہو کر عید کے تیسرے دن یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ڈویژن سے انشاءاللہ عزوجل 72 قافلوں کی نیت ہے. 30 دن کے, 3 دن کے بابا ماشاء. اور انشاءاللہ عزوجل بابا محرم الحرام میں نیت کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہر ضلع علاقے سے 72 اسلامی بھائی, تو یوں یہ کم و بیش 1900 اسلامی بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ 3 دن کے لیے انشاءاللہ ماشاءاللہ. نام پاپا جان, کیا آپ کی مرادی شے باب کعبہ ہے؟ لا وہ مشہور ترین ہے, باب الکعبہ بھی اتنا مشہور نہیں ہے جتنا میری مرادی شے مشہور ہے. اب بھی کوئی مدنی فیس دے کر اندھیرے میں تیر مارو, یہ ہاتھ اٹھا رہے اس بار اسکرین پر آ جائیں گے. جی فیس نام تو لینے کے آئی صاحب آپ کے پیچھے ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. پاکستان کو بھی ثابت ملی ہے نا ایک بار. باپا کیا میری مرادی شے ایسی ہے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان بھی ایک بار شہادت اندوز ہوا ہے اس مبارک شے سے, تو کئی یعنی مختلف ممالک فیضیاب ہوتے ہیں اس سے. باپا انشاءاللہ عزوجل چوتھے درجے سے رابعہ سے انشاءاللہ 12 ماہ کرنے کی نیت ہے, قبول فرمائیں باپا. ماشاءاللہ مرادی شے باپا کیا غلاف کعبہ ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے, خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. محمد حاضرین اور ناظرین, الحمدللہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے. عاشقان رسول, تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو. مدینہ منورہ میں تو کل ہی نظر آ چکا تھا, تو مدنی پنچسورہ صفحہ نمبر 350 سے شروع ہو کر 352 تک بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں. اللہ کے چار حروف کی نسبت سے عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے متعلق چار روایات. نیکیاں کرنے کے پسندیدہ ترین ایام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو پیارا نہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور نہ رائے خدا میں جہاد؟ فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد, مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. حدیث پاک میں اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفے یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. عرفہ یعنی 9 تاریخ کا روزے کی فضیلت ہے ذوالحجہ کے, لیکن حاجی جو عرفات میں ہوں گے حج والے تو ان پر روزہ جو ہے نہیں ہے, وہ مکرو ہے ان کے لیے. ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر عبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے, عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب. جن سے ہو سکے وہ کوشش کریں آج پہلا ہی دن ہے, پہلی رات ہے, 10 دن تک روزے رکھے. بابا کل پیر شریف بھی ہے. کل پیر شریف بھی ہے اور پیر شریف کو روزہ رکھنا ویسے ہی سنت ہے. سحری کا انتظام نہیں ہے, یہ تھوڑی ہے کہ مفت کی سحری ملے تو روزہ رکھیں ورنہ نہ رکھیں. مفت میں پانی مل جائے گا, وہاں کولر رکھے ہوں گے. ہمارے وہ ذمہ داروں نے سحری کا انتظام نہیں کیا. ہم پڑی یہ چلو نہیں کیا تھا, ہم بھی غلط پہلے جی گئے. آج انتظام نہیں کیا سحری کا, تو اب یہ مفت کی سحری ملے تو روزہ رکھوں گا یہ نیت کرنا کیسا. اور دوسرا کہ اپنے جیب سے خرچ کر کے تکلیف اٹھا کر, تکلیف ہی ہوتی نا جیب سے خرچ کرنے میں, سحری کر کے روزہ رکھنا اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہوگا. انڈر اسٹوڈنٹ ویسے بھی وہ سارے لوگ مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں, روزہ رکھو تو مفت میں سحری ملے, مفت میں افطاری ملے, دینی کتاب کا مطالعہ کرنا تو مفت میں کتاب ملے, اور اسکول اور کالج کی کتابیں جھک مار کے جیب سے لیتے ہی ہوں گے نا, اس میں بھی خیرات مانگتے ہوں گے. دینی کتابیں کیوں خیرات مانگتے ہیں؟ عبادت کے لیے کیوں خیرات؟ روزہ رکھنا عبادت ہے, اس کے لیے سحری مفت کی ملے اس کی طلب کیوں ہوتی ہے؟ یہ شرارت ہے, یقین مانے, شیطان کی شرارت ہے, نفس کی شرارت ہے. خیر ہمارے یہاں ترکیبیں ہوتی ہیں سحری کی, لیکن آج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جس کو روزہ رکھنا ہے اور اللہ کے لیے رکھنا تو اپنا انتظام خود کر دے. آج کمزور ہے, کمزور سے مراد یہ کچھ تو ہے ہی نہیں. وہ تو نہیں اس میں لکھا ہے سحری کی ترکیب آج کمزور ہے. کمزور کا مطلب کچھ تو ہے, میں کمزور ہوں تو مطلب زندہ بیٹھا ہوں, یہ طاقتور بیٹھے جوان جوان, تو ان کے مقابلے میں لیکن کمزور ہوں. تو کمزور کا وجود ہوتا ہے ہلکی پھلکی ہے, مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب وجود ہی نہیں ہے. یہ بھی غیر محتاط جملہ ہے, حقیقت میں غیر محتاط جملہ ہے. تھوڑا انتظام ہے تو کمزور ہے, تو ایک کا بھی انتظام نہیں ہے تو انتظام نہیں ہے. ہونے کو تو ہو سکتا ہے ابھی ہوٹل خالی کروا لیں گے, پیسے بھی یہ دے دیں گے اپنے پاس, یہ نہیں دیں گے طلبا بےچارے, غریب کہاں سے دیں گے, ہاتھ اٹھا رہے پیسے دیں گے. ماشاء اللہ اب جی پچی ملاقات جب بھی اتنا کریں گا. ہاں ہاں ملاقات کے لیے شناختی کارڈ, اب یہ بےچارے شناختی کارڈ لاتے نہیں ہیں, بنواتے نہیں ہیں, قانونی بھی جرم ہے نہیں ہے, قانون یہ کہ 18 سال کا ہو گیا شناختی کارڈ بن جائے. یہ تو ہمارے یہاں تو اتنی سختی نہیں ہے, جس دن سختی شروع ہوئی نا اس دن سب بنائیں گے, پکڑ پکڑ کے بند کرنا شروع کیا نا. اب جیسے کہ وہ سیٹ بیلٹ اپنی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے, تو میری تو کوشش ویسے ہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ باندھنے کی کہ اپنا تحفظ ہے. ٹریفک کے بہت سارے قوانین یہ نہ بھی عمل کروائیں سکتے ہیں اپنی سمجھ, میری سمجھ میں آتے ہیں. تو میں تو خیر باہر ملک کا تجربہ ہے نا مجھے, میں تو باندھتا ہوں, میری عادت ہے, یہاں بھی باندھ لیتا ہوں موقع ملتا تو. تو اب میں نے ایک جگہ دیکھا پچھلے دنوں کہ وہ بالکل کارنر پہ لکھا ہوا تھا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. میں نے بڑی دعائیں دی, صحیح بولتا ہوں, یا اللہ اس کو بے حساب بخش, بڑی دعائیں دی, یا کس خدا کے نیک بندے نے لکھا ہے کہ ہماری حفاظت کتنی فکر ہے اس کو. پھر آگے بڑھا تو پھر وہ کوئی بات بتائی میرے کو بیٹے نے کہ پاپا اب یہ قانون بن گیا ہے, 500 روپے جرمانہ نہیں بنتے. تو نے کہا یوں اچھا یہ ٹریفک والوں نے لکھا, بولا یہ ٹریفک والے دوسری جگہ پھر نظر آئیے بورڈ لگے ہوئے تھے باندھ لیجیے. میں دعائیں دے چکا تھا, میں یہی سمجھا کسی نے ہمدردی میں لکھا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. تو یہ اچھا قانون ہے, باندھ لینا چاہیے. تو گاڑی اگر پریشر سے ٹکرائے یا ایک دم فل اسپیڈ میں کسی جمپ پر اچھل جائے اسپیڈ بریکر پر, تب بھی حفاظت کے چانس ہوتے ہیں اس میں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. اچھا امامے بندوانے کے لیے کوئی نئے امامے لے کر آئے کیا؟ کتنے صاحب آئیے؟ ایک ہے. بابا یہ کل بھی کل دو دکھا رہے تھے جی بابا, یہ آج لے آئے امام موجود ہیں. کیونکہ یہ بچار ہے نا کہ محروم سنت سے رہ جائیں گے پھر. اچھا نئے جتنے یہ دو تین جو نئے امام ہیں ان کو فوراً اندر بلا لیں میرے نصیب. اوپر ہی ہونا چاہیے لیکن چھت کے اوپر نہیں سر کے اوپر. آپ تو پہلے خود آپ نے کل کہا تھا کہ میں تو خود مان لیتا ہوں, مجھے یاد ہے اتنا تو یار. حافظہ ضرور کمزور ہو گیا میرا, تو آج کیوں نہیں مانا اس کا آپ کا ذہن نہیں ہے تو ہم خامہ خام مطلب میرے قریب آنے کے لیے امامہ لے کر آئیں گے. آپ جذبہ نہیں ہے نا جو ثابت ہوا. معاف کر کیوں معاف کروں, مدنی سپاہیوں کے حوالے کر اس کو. یہ تو حوالے ہو گئے بابا, یہ مدنی لباس پہن لیا کل سے انہوں نے. امامہ رہ گیا وہ آج آپ کے ہاتھ سے سجا لیں گے. چھت پہ کیوں رہی ہے, سر پہ رہنا چاہیے. تو میں نے یہ کب کہا تھا کہ خبردار تم نے باندھا تو میں باندھوں گا, یہ تو نہیں کہا تھا نا. جبکہ آپ نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے باندھا تھا. کسی سے بندھوایا ہوگا, کل آپ نے فرمایا تھا. آپ نے بندھوایا تھا نا, کسی سے بندھوایا تھا نا, تو یہ بات ہوئی تھی نا کل. تو آج بھی کسی کو پکڑ لیتے بندھوا لیتے. جذبہ بابا خرید لیا ہے آپ سے بندھوانے کے لیے نیا انہوں نے, اب ہے نہیں نا اس کے پاس. اب جائیں گے پھر اس کے وہ مراحل سے گزریں گے حفاظتی امور کے. تو آج کسی سے بندھوا لیں, کل اللہ نے موقع دیا تو کل مجھے خدمت کا موقع دے. تو باہر جاؤ گے حفاظتی امور کے مسائل ہیں نا, وہ اندر آنے پہ پھر چیکنگ کے مراحل ہوں گے. کیونکہ آپ ملاقات آج نہیں ہے, ملاقاتی ہیں نہیں تین دن کے قافلے والے اتنے. وہ تو مطلب ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں نا بابا. بارہ ماہ والوں کے بھی کل کارڈ بن جائیں گے. یہ بارہ ماہ والوں کے بھی کل ہماری مجلس جو انشاءاللہ کارڈ بنا لیں گے ان کے. میں شناختی کارڈ کے بغیر تو ملاقات کیسے ہوگی. اے میرے وطن عزیز کا قانون ہے 18 سال سب کو. جس دن پولیس نے پکڑ لیا نا آپ لوگوں کو, اب میں مدنی چینل پر بول رہا ہوں, اے بھائی پولیس والوں چھاپا نہیں مارنا میرے مدنی مرکز پر, ورنہ پھر ہم سے پہنچو گے مشکل تم. ہاں ہم پورا من لو گے چھاپا نہیں مارنا. ادھر بغیر شناختی کارڈ کے ہمارے دیوانے پڑے, ان کو نظر انداز کر دو. ٹھیک ہے آپ لوگوں ان کو منع کر دیا پولیس والوں کو, اب آپ ایسا نہیں کرنا. جلدی جلدی شناختی کارڈ بنوا لیں. ٹھیک ہے آپ پہلی فرصت میں بنا لینا. واقعی یہاں پولیس چھاپا مار سکتی ہے قانونی جرم ہے شناختی کارڈ نہ رکھنا. مدینے کے تاجدار تجھے ایمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے ایمان سلام کہتے ہیں.